ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا صدق الله العظيم ومن يعمل من الصالحات اور جو شخص کے اچھے اعمال بجا لاتا ہے خواہ مرد ہو یا عورت شرط یہ ہے کہ وہ صحیح ایمان والا ہو ہم ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے اور ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ اس شخص سے زیادہ مخلص دین کے اعتبار سے اور زیادہ بہتر دین کے اعتبار سے کون ہو سکتا ہے کہ جس شخص نے اپنے آپ کو مکمل اللہ کی اتباع کے لیے کر دیا ہے اس حال میں کہ وہ محسن ہے اور اس نے اتباع کی ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی وہ ابراہیم علیہ السلام جو کامل دیندار تھے موحد تھے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا ہے اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا اور اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو احاطے میں لیے ہوئے ہے بات کر رہی تھی کہ صرف امیدیں یا نسبت انسان کو نہیں بچا سکتی جب تک کہ انسان کا اپنا عمل نہ ہو عمل ہی نیک عمل ہی وہ ایک ایسا وفادار دوست ہے انسان کا کہ جو انسان کی قبر میں بھی اس کے ساتھ جائے گا حشر میں بھی ساتھ ہوگا بعد میں بھی ساتھ ہوگا اور کوئی ایسا دوست انسان کا مخلص نہیں ہو سکتا کہ جو قبر حشر میں بھی اس کے ساتھ ہو ایمان اور عمل صالح ہی ایسی وفادار پونجی ہے کہ جو ہر حال میں انسان کے ساتھ ہے اور اگر گناہ ہوا تو اس لحاظ سے پھر باز پس ہوگی یہ بات ہو رہی تھی پہلے سبق میں آج کے سبق میں یہ فرمایا کہ جس شخص نے بھی نیک عمل کیا خواہ مرد ہو یا عورت اپنے اپنے لحاظ سے جو ان کے متعلق اسلامی حکم ہے اس پر ان کا وہ عمل ہے اس حال میں کہ وہ صحیح ایمان والے ہیں عورت ہو یا مرد ہو نیک عمل بجا لا رہے ہیں شرط یہ ہے کہ صحیح ایمان والے ہوں تو ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ راضی ہو جاتے ہیں اور ان کو جنت الفردوس عطا فرمائیں گے ذرہ برابر بھی ان پر ظلم نہیں ہوگا اس آیت میں دو باتیں پتہ چلتی ہیں ایک یہ کہ انسان نیک عمل اخلاص کے ساتھ کرے دوسرا یہ کہ نیک عمل درست طریقے سے کرے نیک عمل اس میں اخلاص ہو نیت ٹھیک ہو اب کوئی آدمی نیک عمل کر رہا ہے لیکن مراد یہ ہے کہ لوگ مجھے سخی کہیں یا فلاں کہیں شہرت ہو جائے نعرہ لگ جائے تو یہ تو اخلاص نہیں ہے یعنی کوئی بھی نیک کام ہو اس میں دو بنیادی چیزیں ضروری ہیں ایک نیت درست ہو اور دوسرا وہ جو نیک کام ہو رہا ہے اس کو بجا لانے کا طریقہ درست ہو اگر اخلاص نہیں ہے طریقہ ٹھیک بھی ہے تو بھی عمل مقبول نہیں ہے اور اگر اخلاص ہے طریقہ ٹھیک نہیں ہے وہی والا طریقہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت والا طریقہ نہیں تو وہ عمل بھی نیک صحیح نہیں ہے قرآن مجید نے سورہ فاتحہ کے اندر آخری آیت میں بیان فرمایا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا کر اور ان لوگوں کا راستہ ہمیں دے جو تیرے انعام یافتہ ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر آپ کا غضب ہوا ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا اور نہ ان لوگوں کے راستے پہ آپ چلائیں کہ جو گمراہ ہو گئے المغضوب یہ یہود ہیں الضالین یہ نصارہ ہیں المغضوب یہ نیک کام کرتے تھے نیت ٹھیک نہیں تھی تو تو مغضوب ہو گئے, ولزانی گمراہ ہو گئے. نیک کام کرتے تھے, طریقہ درست نہیں تھا. دونوں کو قرآن مجید نے سورہ فاتحہ میں بیان کیا تھا. نیک کام کرتے تھے یہودی, نیت ٹھیک نہیں تھی, المغضوب علیہم ہو گئے. نیک کام کرتے تھے نصارہ, اخلاص بھی تھا, طریقہ درست نہیں تھا, تو ولزالین ہو گئے. پھر اور آسان کس طرح ہے, جن کی نیکی میں نیت ٹھیک نہ ہو وہ خواہشات نفسانی کے پیروکار بنتے ہیں, شہوانی خیالات کے متبع ہوتے ہیں. نیکی میں جن کی نیت ٹھیک نہ ہو وہ المغضوب ہیں, یعنی نیکی بجا لا رہے ہیں اور نیت ٹھیک نہیں ہے, تو وہ خواہشات نفسانی کے پیروکار ہوتے ہیں. نیکی کرتے ہیں, نیت بھی ٹھیک ہے, طریقہ درست نہیں ہے, طریقہ درست نہیں جاہل ہے, یہ لوگ شبہات کا شکار ہوتے ہیں, بدعات کا شکار ہوتے ہیں. دونوں چیزیں ضروری ہیں, نیکی ہو اخلاص کے ساتھ خالص اللہ کی رضا کے لیے, نمبر دو نیکی میں طریقے کو جو اپنانا ہے, جو طریقہ اپنانا ہے وہ وہی کو امام بنانا ہے, خواہش کو امام نہیں بنانا کہ یہ نیکی کر رہی ہیں تو وہ لوگ کر رہے ہیں, چلو ہم بھی آج کیا پتہ نہیں ہوا. ابھی ایک نیا مہینہ آتا ہے تو نیا کوئی شریف ہوتا ہے, نیا مہینہ آتا ہے کوئی چوری روزہ ہوتا ہے, کہیں فلاں فلاں اس طریقے کو کنڈے بھی ہوتے ہیں, کوئی یوں بھی ہوتا ہے. یہ نیکی ہے اخلاص کے ساتھ ہے, لیکن طریقہ صحیح نہیں ہے, طریقہ سنت سے ثابت ہی نہیں ہے. تو المغضوب وہ لوگ بنے جو نیکی کرتے تھے, نیت ٹھیک نہیں تھی. جن کی نیت ٹھیک نہ ہو وہ خواہش کے پیروکار بنتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے, آپ اس پہ جائزہ لینا. جب انسان صحیح وضو بنا کر اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے دو رکعتیں ادا کرے, اس کے دل و دماغ میں سائڈوں والے خیالات نہیں آئیں گے. اور جس درجے کی اس میں اخلاص میں کمی ہوگی, نیکیتی اور اخلاص میں کمی ہوگی, اتنے طرح طرح کے خیالات کا حملہ اس کے اوپر ہوگا. اس میں خطا کے نماز میں غلط خیالات بھی آنے لگ جائیں گے. تو جب اخلاص میں کمی ہو تو خواہش کی ابتدا ہوتی ہے, جب طریقہ وہی والا نہ ہو تو شبہات کا شکار ہوتا ہے. تو یہ فرمایا میں عمل میں الصالحات من ذکر او انثی وهو مؤمن, کہ جو نیک عمل کرتے ہیں وہ صحیح نیک عمل ہو, طریقہ درست ہو, اخلاص کے ساتھ ہو, یعنی ایمان ٹھیک ہو. تو لا يدخلون الجنۃ ولا يظلمون نقیرا, کوئی بھی نیک کام کیا جائے بھلے وہ ہر روز انسان کر رہا ہے, اس میں اپنی نیت کا جائزہ ہر روز لیتے رہنا چاہیے کہ اس میں کہیں غلطی برابر بھی کوئی دوسری نیت تو داخل نہیں ہو گئی. یہی وجہ ہے نا, دیکھو جو عبادات ہیں, ہر روز نماز پڑھتے ہیں, ہر روز پانچ مرتبہ نماز پڑھتے ہیں, کوئی نفل بھی پڑھتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں, کوئی اشراق بھی پڑھتے ہیں, لیکن نیت فرض ہے نا, عبادت کے لیے نیت فرض ہے. ورنہ تو ایک ہی دفعہ نیت ہو گئی ہے جیسے کہ ہر روز ہی نماز پڑھنی, نہیں, ہر روز نیت کا جائزہ لینا ہے کہ اس میں کوئی غیر کے درمیان میں داخل نہیں ہو گیا, اللہ کے علاوہ کوئی درمیان میں تو نہیں آ گیا. تو نیت درست ہو, طریقہ درست ہو اس نیکی کا, اور طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری کا, آپ کے اسوہ حسنہ کا, وہ طریقہ ہو جس کو اس سے آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ طریقے میں وہی کو امام بنانا ہے, عقل کو امام نہیں بنانا. عقل انسان کو گمراہ کرتی ہے, عقل میں غرور آتا ہے, تکبر آتا ہے, گھمنڈ آتا ہے اور غلط فیصلے کی طرف لے کے جاتی ہے. جس کی عقل وہی کتابیں ہے, وہی قرآن بنایا ہے, وہ عقل ٹھیک ہے. جس نے وہی کو نیچے رکھا اور عقل کو اپنا امام بنایا, یہ گمراہ ہو جائے گا. اس لیے کہ عقل کی دور تو بہت تھوڑی سی ہے اور غلط دور ہوتی ہے. اس عقل کو درست کرنے کے لیے تو اللہ پاک نے انبیاء بھیجے, آسمانی علوم کو نازل کیا کہ یہ عقل وہی کتابیں رہے, اور وہی کو امام جس نے بنایا تو وہ کامیاب ہو گیا. تو بات یہ ہے, ایک نیک نیتی کے ساتھ اخلاص سے کام ہو, اور دوسرا طریقہ درست. جب بھی کوئی نیکی کی جائے اخلاص کے ساتھ, اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حدیث سے حاصل کیا جائے. اب کسی کے پاس بہت وقت ہے, زور میں اس کو ایک ڈیڑھ گھنٹہ چھٹی ہوتی ہے درمیان میں, طبیعت صحیح ہے, تھکاوٹ نہیں ہے, وہ سمجھتا ہے زور کے چار فرض کے بجائے آٹھ فرض پڑھ لیتے ہیں نا, چار اگر عبادت ہی ہے نا, اخلاص کے ساتھ پڑھے, باوضو ہو کے پڑھے, خانہ کعبہ کی طرف منہ کیا ہے, سب کچھ کرتا رہا لیکن نماز نہیں ہوگی. جیسے کسی نے زہر کی نماز میں وقت کم تھا اور مسافر نہیں ہے, مقیم ہے, تو جلدی سے دو رکعت پڑھ کے تو کہا کہ آج وقت ہی کم ہے, نیاز نہیں ہوگی اور گنہگار ہوگا. جیسے کسی نے شریعت کے اس طریقے میں کمی کی تو گنہگار ہوگا, ایسے ہی شریعت کے کسی طریقے میں اس میں اضافہ کیا تو وہ اتنا ہی گنہگار ہوگا, نہ نماز اس کی قبول ہے نہ نماز اس کی قبول ہے. تو بات یہ کہ نیک عمل اخلاص کے ساتھ اور طریقہ, ہم دوسرے پہلو میں گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں. ہمارا جو ماحول کہ نیکی میں جذبے ہیں اخلاص ہے, لیکن نیکی کرتے وقت ہم ماحول کو تھوڑا سا فالو کرتے ہیں, اتباع کرتے ہیں, ماحول بھی راضی رہے اور کوئی خرابی نہ ہو جائے, کچھ اس طرح کی ترتیب کر کے گل مل کرنا, وہ نیکی ضائع ہے, وہ پیسے ضائع ہے, وہ وقت ضائع ہے. کامل شریعت کی اتباع ہو جو نیکی کی کام کیا جا رہا ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا طریقہ ثابت ہے, کوئی راضی ہو بھلے کیا بات ہے, ناراض ہو تو کیا فرق پڑ جائے گا. جب اللہ کی رضا کی خاطر کوئی کام کیا جائے, اس میں کوئی راضی ہو جائے تو وہ اس کا فائدہ ہے. اس کا تو فائدہ ہے ہی ہے کہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے کام کیا ہے, لیکن اگر اللہ کی رضا کے لیے کام کیا ہے اور لوگ ناراض ہو جاتے ہیں تو یہ گنہگار نہیں ہے. یہ تو اللہ کی بات, اللہ کے رسول کی بات مان رہا ہے, اس سے بھی لوگ ناراض ہوتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں؟ اب اللہ کو راضی رکھنا ہے نا, لوگوں کو تو راضی نہیں رکھ سکتا. اللہ ایک ہے, نبی ایک ہے, ان کو راضی رکھنا آسان ہے, اللہ ایک ہے اور مہربان بھی ہے. ہاں کہتے ہیں نا کہ 70 ماؤں کی 70, بعض حدیث میں 99 ماؤں کی 70, اکثر میں 70 ماؤں کی 70, ایک طرف اور اللہ پاک کی شفقت ایک طرف, وہ بھی غالب ہے, اللہ کی شفقت غالب ہے. تو اللہ کو راضی رکھنا آسان ہے, نبی کو راضی رکھنا آسان ہے, لوگوں کو راضی رکھنا مشکل ہے. تو بہت ساری کائنات ہے, کس کس کو راضی رکھیں گے؟ تو من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وهو مؤمن فاولئک یدخلون الجنہ ولا یظلمون نقیرا. جو کوئی ایسا بن کے رہے گا کہ اس نے نیت ٹھیک رکھی اور نیک کام وہی کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا, اس کو جنت میں داخل کریں گے. علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے دوستو, کہ نیک بندے کو اللہ پاک آخرت میں جنت عطا کریں گے, اپنی رضا عطا کریں گے, خوش نیکی ہوگی, راحت ہوگی, اور وہ فیصلہ دنیا میں ہو جاتا ہے. جیسے ایک شخص نیک ہے نا اور اس کی نیکیاں غالب ہیں, تو فیصلہ ابھی سے اس کے بارے میں جنت کا ہو جاتا ہے. جب دنیا میں وہ رہ رہا ہے تو اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ آخرت میں اس کے ساتھ کچھ خوشنودگی ہے, جنت ہے, رضا ہے. اس کی جھلک, اس فیصلے کی جھلک اس کو دنیا میں بھی نصیب ہو جاتی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سکون راحت اور آرام کی زندگی عطا کر دیتے ہیں, جس کا آخرت میں فیصلہ جنت کا ہونے والا ہے. اس وہ دل اس کا خوش ہوتا ہے, وہ سب کچھ اللہ کے راستے میں جو بتا چکا ہے, خود جو امری اللہ کر چکا ہے. بلا اسلمون نقیرا, ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا ایسے بندے پر, نہ کسی پر کیا جائے گا. ہر کسی کو اپنے عمل کی سزا یا اس کا نیک عمل کا اس کو اجر اور ثواب ملتا ہے. نقیر کہتے ہیں عربی زبان میں, جب آدمی کھجور کھائے نا تو گٹھلی نیچے خالی رہ جائے تو گٹھلی کے کسی ایک کونے کے ساتھ چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے گٹھلی پہ, اس کو نقیر کہتے ہیں. اور فتیل کسی جگہ میں قرآن مجید نے بتایا کہ فتیل برابر بھی بولا ہے ہم نے, کون ہم کتمیر کہا فتیل, کتمیر کہتے ہیں کھجور کھانے کے بعد اس کی گٹھلی کے اوپر ایک جھلی سی ہوتی ہے, پتلا سا پردہ, وہ کتمیر ہے. بیسک چیز ہے نا, ذرا سی ہے. اور ایک ہوتا ہے فتیل, فتیل دھاگے کو کہتے ہیں, وہ بتی کی وہ جو بٹ ہوتی ہے اس کو بھی فتیل کہتے ہیں. فتیل کھجور کھانے کے بعد اس کا جو شگاف ہوتا ہے اس میں ایک دھاگا سا نکلتا ہے, وہ فتیل ہے. کتمیر جھلی ہے, کھجور کی گٹھلی کے پیچھے ایک گرا سا ہوتا ہے اس کو نقیر کہتے ہیں. مطلب بالکل تھوڑی سی یہ چیزیں ہیں. یہ کسی مقام پہ فرمایا کہ اتنا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا, کسی مقام پہ فرمایا کہ جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو تصرف کا مالک سمجھتے ہیں وہ کتمیر کے بھی مالک نہیں ہے, کتمیر بھی اللہ ہی بنانے والا ہے. وہ چھوٹی سی چیز ہے نا, یہ حقیقت میں تو چھوٹی, یہ اس بات میں نہیں پڑتے کہ یہ جلیوں بھی وہ لگائے کیا کیا کمال کیا. اس حضور کی گٹلی کی کتنی رضائیں دوائیں ہو تو الگ, اس جلی اور فتیل کی سب سے قیمتی دوا پڑتی ہے جو کھجور کی گٹھلی کے اوپر چلی ہے. فرمایا یہ جو ایک ویسی ایسی چیز ذہنی طور پر نظر آتی ہے, الائم لکون من تطویر, اتنی چیز کے لیے مالک نہیں جن کو اللہ کا تم نے شریک ٹھہرایا ہوا ہے. تو لا اسلمون نقیرا, ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه اللہ, اس شخص سے اچھا کون ہو سکتا ہے دین کے اعتبار سے جس نے کامل اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا, اللہ کی پیروی میں کر دیا, یہ سب سکون میں ہے. وہ محسن اس حال میں کہ یہ محسن بھی ہے. محسن یہ اللہ تعالیٰ کی مقبولیت کا ایک اونچا درجہ ہے, جو کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. ایک درجہ عام عابد کا ہے, ایک اس سے اوپر والے نیک بندے کا ہے, ایک محسن کا درجہ ہوتا ہے. محسن وہ نیک آدمی ہے جو اس مقام پر فیض ہو چکا ہوتا ہے تقوی اور طہارت اور اللہ کے قرب اور معرفت میں, کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. محسن ان لم تکن ترا فانہ یرا, پھر وہ دوسری بات ہے کہ جبرائیل علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری ہے, عرض کیا اللہ کے رسول احسان کیا ہے, تو آپ نے فرمایا تعبد اللہ کانک تراہ. احسان محسن کا مقام یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت اس انداز میں کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, یہ احسان ہے محسن. محسن شخص شریعت کا کامل متبع ہوتا ہے, اس میں کوئی ادنا چیز بھی ایسی نہیں ہے اس کی زندگی میں, اس کی عبادت میں, اس کے تصور میں, اس کے چلنے پھرنے میں جو شریعت سے دور ہو. ادنا سے لے کر اعلیٰ چیز تمام زندگی کے معاملات, معاشرت, اخلاق, عبادات کو اس نے شریعت کے تابع کیا, وہ شخص ہوتا ہے محسن. کیوں؟ وہ اس مقام پہ پھر پہنچ جاتا ہے کہ جب وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے تو اس انداز میں ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو خود دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ مقام حاصل نہیں, فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, یہ ادنا درجہ ہے کہ یہ اگر مقام حاصل نہیں کہ عبادت کے وقت تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, تو کم از کم یہ ضروری ہے درجہ کہ اس انداز میں عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو تب بھی بہت ساری بیماریوں سے, خیالات سے, فلاں فلاں چیزوں سے انسان بچ جائے گا نا, جب نظریہ عبادت کرنے کا یہ ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے, زیادہ صحیح عبادت کروں, اخلاص کے ساتھ کروں. انشاءاللہ باقی بات کل آپ لوگ ہو سکتا ہے نہیں آؤ گے تو پھر بدھ کے دن کریں گے. بات رہی تھی کہ اس شخص سے اچھا کون ہو سکتا ہے دینداری کے اعتبار سے, کہ جس نے اپنے آپ کو کامل اللہ کے اتباع کے لیے کر دیا ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کے کہا ماننے میں کر دیا ہے. وہ ہوا محسن, اس حال میں کہ وہ محسن ہے اور اتباع کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی, وہ ابراہیم کے جو حنیف ہیں. اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا ہے, اللہ کی یہ ہے جو کچھ آسمان و زمین میں, اور اپنے تمام چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا. بات رہی تھی دیندار شخص کے متعلق, تو من احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ, چوبیسویں بارے میں اسی طرح کی ایک آیت ہے, ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین, اس سے اچھا کون شخص ہو سکتا ہے کہ جو خود نیک کام کرتا ہے اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا ہے, اور ساتھ یہ کہتا بھی ہے وہ شخص کہ میں مسلمان ہوں, اللہ کو ماننے والا ہوں. تو من احسن قولا ممن دعا الى اللہ, اس کی بہت ساری تفسیریں ہیں. ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ احسن قولا ممن دعا میں سب سے اچھی بات انسان کی زندگی میں وہ یہ ہے کہ دوسرے کو نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے بچانے کی کوشش کرنا, یہ من احسن قولا ممن دعا الى اللہ ہے. بعض رات نے اس سے مؤذن کی بات بھی کی ہے کہ احسن قولا ممن دعا الى اللہ, اللہ کی طرف بلانا یہ مؤذن مراد ہے, کہ وہ خود بھی نیک ہوتا ہے, غیر مؤذن ہوگا پھر اس نے اقامت کہنی ہے, وہ نماز پڑھے گا, خود نیک عمل کر رہا ہے اور لوگوں کو اس نماز کی طرف بلا رہا ہے. یہی وجہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ لیؤذن لکم خیارکم, تم میں مؤذن وہ شخص ہو جو تم میں سب سے زیادہ نیکی میں بہترین ہو. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن جگہوں میں جو مؤذن منتخب فرمائے ہو اس معیار کے اوپر سب صحابہ ہی نیک ہیں. ان میں یہ خوبی زیادہ تھی کہ ان کی آواز اونچی تھی, پورے اس گاؤں اور شہر کے اندر ان کی اذان کی آواز پہنچاتی تھی. من احسن دینا ممن اسلم وجہ للہ, مسلمان اسلام, اس کا لوگوں معنی ہی تابے داری فرما برداری ہے. تو ممن اسلم وجہ للہ, اس شخص نے اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دیا, اپنے چہرے کو اللہ کے تابع کر دیا, مراد اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دیا. جو بھی حکم اللہ اور اللہ کے رسول کا ہوگا بس میں اس کے اوپر عمل کروں گا, وہ نیکی کی بات. چنانچہ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من عمل عملا فَهُوَ لَيْسَ أَمْرُنَا عَلَيْهِ رَدُّنَا عَلَيْهِ, کہ جس شخص نے نیکی کی لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا, اس طرح ہم نے کہا نہیں تھا, وہ شخص نیکی کر رہا ہے, فَهُوَ رَدُّن, تو وہ رد کر دی جائے گی, وہ نیکی نہیں ہے. تو اللہ اور اللہ کے رسول کے جب تابع کرے گا تو شریعت کے حکم کے مطابق, جو رہبری ہے شریعت کی اس کے مطابق نیکی کرے گا, وہ نیکی قابل قبول ہے. وَهُوَ مُحْسِن, یہاں پر بات پہنچی تھی کہ وہ احسان کے مقام پر ہے, محسن ہے, یہ ولایت کا اونچا درجہ ہے, اس پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام پہ فائز ہیں, پھر اس سے نیچے اولیاء صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس درجے پر, کہ اللہ رب العزت کو گویا کہ دیکھ رہا ہو جب عبادت کر رہا ہو, یہ احسان کا اونچا مقام ہے, اس سے ادنا یہ کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. محسن کا مقام یہ ہے کہ شریعت کا کامل متبع ہوتا ہے اور اس نے شریعت کو محبوب بنایا ہے. اصل میں شریعت پر پیروی تب ہو سکتی ہے جب شریعت کو اللہ اور اللہ کے رسول کو انسان سب سے زیادہ محبوب بنا لے. یہی حدیث ہے, جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی شخص کامل ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے والدین, اس کے عزیز و اقارب, اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہوں. شریعت کی پیروی تب ہوتی ہے کہ جب اس شخص کو شریعت کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کامل محبت ہو, اور جب محبت ہو جائے گی تو پھر بات کے ماننے میں کجی نہیں ہوتی, اعتراض نہیں ہوتا, شکوہ نہیں ہوتا, جو محبت جو ہے. تو یہی وجہ قرآن مجید نے تیسرے بارے میں فرمایا نا, قرآن کو تم تحبو نہ طاقت کر لو, اللہ کے محبوب بندے کب بنو گے, جب رسول کی پیروی کرو گے. تو شریعت نے دعوت دیا ہے محبت کا, کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کامل محبت ہو جائے گی پھر ہر حکم میں وہ اس کو سکون آئے گا, راحت آئے گی, کوئی تاویل, کوئی ہیلا حجت, کوئی اس میں نصیب فراز اس کو نظر ہی نہیں آئے گا, کیونکہ ایک دنیاوی اعتبار سے کسی کی کسی کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے تو وہ پھر بات بھی کہے تو اس کو اچھی لگتی ہے. یہ تو ایسی فضول سی کہانی ہے, یہ ایک جادو کا ڈرامہ ہے, جو حقیقت کچھ نہیں ہے ان دوستی اور ان محبتوں میں. اصل محبت تو اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے, جو ہمیشہ جان آنے والی ہے. تو جب کامل محبت ہو جائے گی ہر حکم کے ماننے میں آسانی ہوگی. تو دعوت محبت کی ہے, پھر اس میں اعتراض نہیں ہوتا, شکوہ نہیں ہوتا, کوئی بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے, محبت تو ہو گئی تو ہر کام پھر عمل کرنا آسان ہوتا ہے. فرمایا وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا, کون اس شخص سے بہترین ہو سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے تابع کر دیا اور وہ مقام احسان پر ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرتا ہے. یہ بات ایک مشہور ہے اور ہر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ آخری شریعت یہ ملت ابراہیمی والی ہے. یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, جب ہماری شریعت ایک الگ شریعت ہے, نئی کتاب نازل ہوئی, آخری پیغمبر ہے, تمام پہلی شریعتیں منسوخ ہو گئیں, تو پھر اس آخری شریعت کو یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہ ملت ابراہیمی ہے؟ بھائی تمام سابقہ شریعتیں منسوخ ہو گئیں, کتابیں منسوخ ہو گئیں, آخری نبی پر نئی شریعت نازل ہوئی, نئی کتاب نازل ہوئی اور یہ دائمی کتاب ہے, ہمیشہ تک رہے گی, تو آپ کی تو نئی شریعت ہے اور پہلی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں, کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں, پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت یہ ملت ابراہیمی ہے, یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ پہلی شریعت تو منسوخ ہو گئی ہیں, ہماری نئی شریعت ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ کچھ باتیں جو ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھیں ان کی شریعت میں اور ان سے ان کا وجود آیا ابراہیم علیہ السلام سے, وہ باتیں عیسائیوں میں نہیں تھیں, دوسرے مذاہب نے ان میں تغیر تبدل کر دیا. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور امت نے ان باتوں کو لیا ہے اور آپ کی شریعت نے ان باتوں پر مکمل پابندی سے عمل کیا اور کرا رہے ہیں, اس وجہ سے ملت ابراہیمی کرایا جاتا ہے. وہ باتیں کیا ہیں؟ وہ پانچ بنیادی باتیں ہیں. ایک ہے صحیح موحد ہونا, اللہ کے علاوہ کسی کو معبود, متصرف, مدبر اور کائنات چلانے والا نہیں سمجھنا ہے. اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے, وہی معبود برحق ہے, وہی حی لا یموت ہے اور وہی تصرف کر رہا ہے کائنات میں, یہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک اصول ہے. دوسری بات شرک سے برات ہے, ہاں بتوں کا شرک ہو, پتھروں کا شرک ہو, درختوں کا شرک ہو اور دیگر ستارے اور سورج کہ ان چیزوں کے ساتھ لوگوں نے اپنی ایک عقیدت کی اور عبادت کی کوئی لائن لگائی ہوئی ہے, ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا, یہ دوسرا موقف ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اور تیسری بات حضرت ابراہیم علیہ السلام میں وہ قربانی کرنے کی جو سنت ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے, یہ ملت ابھی کم ابراہیم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سنت ہو ابھی کم ابراہیم, یہ قربانی تمہارے ابو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تین چیزیں, اور چوتھی چیز ہے ختنے کی, کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ختنے کی ترتیب ہوئی اور یہودی بعض ختنے کی طرف گئے اور عیسائی ختنہ نہیں کرتے ہیں, مسلمان ختنہ کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ ترتیب شروع ہوئی, اس سے پہلے سب مختون پیدا ہوتے تھے. پانچویں بات ہے بیت اللہ شریف کا قبلہ ہونا, یہودیوں کا قبلہ بھی بیت اللہ نہیں تھا, عیسائیوں کا قبلہ بھی بیت اللہ نہیں تھا, زبور والے ماننے والوں کا قبلہ بھی بیت اللہ شریف نہیں تھا. بیت اللہ قبلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا, آپ نے ہی اس کو بنایا تھا, پھر اللہ پاک نے حکم نازل فرمایا ابراہیم اسی کی طرح منہ کر کے نماز پڑھو. تو قبلے کا بیت اللہ ہونا, ختنہ ہونا, قربانی ہونا, شرک سے ہر طرح کا بچنا اور صحیح موحد بن کر رہنا, یہ ملت ابراہیمی کے پانچ اصول تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت میں اپنے امتیوں کو اپنے ساتھیوں کو خوب اس کے اوپر گویا کہ پابندی کرنے کا اہتمام بتایا ہے. اور اسی سے ایمان انسان کا محفوظ ہے کہ جب صحیح موحد ہو اور شرک سے بچ رہا ہو. وقتبا ملت ابراہیم حنیفہ, کہ وہ شخص پیروی کرنے والا ہو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا. یہی وجہ ہے کہ لوگ جب بعد میں بھی مسلمان کوئی ہوتا ہے تو اس کو وہ ختنہ اور یہ وہ ترتیب کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پوری ہو جائے. حنیفہ, قرآن مجید نے کئی مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ صفت بیان کی کہ ابراہیم علیہ السلام حنیف ہیں. حنف اور حنیف کے معنی ہوتے ہیں یکسو ہونا, تمام چیزوں سے ہٹ کٹ کر رہنا. مراد اس سے یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس درجے کے موحد تھے کہ ان کے گھر جو ہے نا, ان کا گھر, وہ بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے, بت گھر تھے, بت بناتے تھے پھر بتوں کو بیچتے تھے. اگلی بات کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد اظہر وہ نمرود کے خاص مشیر تھے, خاص آدمی تھے, اور اس جگہ پہ تبلیغ کرنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کی, حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گھر سے شروع کی, حضرت آپ کی بیوی سب سے پہلے ایمان لانے والی بنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے گھر سے تبلیغ شروع کی لیکن آگے ماننے کی شکل نہ بنی. تو یہ ہے حنیف کا معنی, ادیان باطلہ سے ہٹ کر, کٹ کر, یکسو ہو کر اللہ وحدہ لا شریک ذات کو ماننے والا ہونا, یہ حنیف ہے. نہ کسی کی بات کی طرف آنے والا, نہ اپنے موقف پر جب عمل کر رہا ہو تو لوگوں کے کہنے سے ہٹنے والا, حنیف کا معنی بتا رہا کہ نہ کسی کی باتوں میں آ کر ان کی بات کرنے والا اور نہ اپنے موقف سے لوگوں کے ڈرانے دھمکانے کی وجہ سے ہٹنے والا, کہ جو ہوتا ہے ہو جائے, وہ قبول ہے لیکن اللہ کا جو حکم ہے اس کو ماننا ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبی تھی, اور اس خوبی کے اوپر قرآن مجید نے پوری تاریخ ان کی بیان کی, یوں پیدائش ہوئی, یوں فلاں ہوا, یوں وعد تراز ہوا, یوں نمرود سے مناظرہ ہوا, فلاں ہوا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, جب اتنے بڑے مراحل اور امتحانوں سے گزرے تو پھر اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست, اپنے خلیل کا لقب دیا ہے. اور کسی کو اللہ نے اپنے خلیل کا لقب نہیں دیا. ایک اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کر رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یوں ہو گئے, عیسیٰ علیہ السلام کو یہ لقب ہے, موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہے, فلائیں فلائیں, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے تشریف لائے, فرمایا کہ یہ باتیں کرتے ہو, بالکل جو باتیں آپ کر رہے ہو دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اوصاف کے بارے میں وہ سب صحیح ہیں, مجھے اللہ نے حبیب اللہ بنایا ہے, میں اللہ کا محبوب ہوں, باقی کوئی اللہ کا خلیل ہے, کوئی اللہ کا کلیم ہے, کوئی صفی ہے, کوئی زبی ہے, کوئی کیا ہے. تو اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, رہی بات یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ کارنامہ خاص کیا ہے کہ جس وجہ سے اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو لقب خلیل کا ادا کیا ہے. ایک تو قرآن مجید نے بات کی کہ ہم نے اس اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ عزت طلح ابراہیم ربہ بکلمات فاطمہم, ان کو ہم نے بڑے مختلف مراحل سے گزارا ہے, آزمایا ہے, تمام امتحانوں میں ان کو کامیاب پایا ہے. آپ دیکھیں نا انسان کے اوپر سب سے پہلا دکھ یہ ہوتا ہے کہ اپنے علاقے کو چھوڑنا پڑے اور پھر والدین کو بھی چھوڑنا پڑے, یہ بہت بڑا دکھ ہوتا ہے. یہ تو اس شخص کو پتا ہوگا جس پر یہ دکھ آئے کہ والدین کو چھوڑنا پڑے اور کہیں جانا ہو. پھر اگلا دکھ کیا آیا کہ اللہ کی خاطر پہلے والدین کو عزیز و اقارب اور جو کچھ تھے اس علاقے کو چھوڑا اللہ کی خاطر, اور پھر اگلا دکھ کیا آیا کہ حجاز میں اپنے نومولود کو اور اپنی بیوی کو اللہ کے لیے چھوڑ دو. پہلے والدین کو اللہ کے لیے چھوڑا, پھر اپنی اولاد کو گھر والوں کو اللہ کے لیے چھوڑا. یہ امتحان, پھر اور دیگر امتحان, پھر آگ میں ڈالنے والا امتحان. خلیل کا لقب کب ملا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو؟ یہ تو بہت سارے امتحان ہیں, اس میں کوئی خاص بات کیا ہے؟ اس پر مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نبوت کا یہ اعلان کر چکے تھے اور ہلکی پھلکی تبلیغ کی بات ہو رہی تھی کہ کہب کا دور آیا, خشک سالی آئی. نمرود نے اپنے پاس سٹور کیا ہوا تھا غلہ, اور سارے لوگ جا کر اپنے اپنے نمبر کا غلہ جاتے تھے لے آتے تھے. والد نے کہا ابراہیم آپ بھی جاؤ اور غلہ لے آؤ. یہ چلے گئے حکم کی اتباع میں, والد صاحب کے حکم کی اتباع. ان کو پتا تھا, بادشاہ کو پتا تھا, اس کی ذریت کو پتا تھا کہ یہ شخص ہمارے دین کی مخالفت کر رہا ہے اور اللہ کی توحید کی دعویٰ دیتا ہے. نمرود نے فٹ کہا کہ آپ کا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے, جس کا قرآن مجید نے تیسرے بارے میں ذکر کیا. تو وہ کہہ رہا ہے میں بھی مار سکتا ہوں, میں بھی زندہ کر سکتا ہوں, کسی کو جیل سے نکالا, کسی کو قتل کیا. کہا آپ کا رب اور کیا کہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں. تو فرمایا کہ میرا رب تو مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے, مغرب کی طرف غروب کرتا ہے, تو آپ اور کیا کر سکتے ہیں. اس پر وہ خاموش ہوا, اللہ کا نظام ہے بہرحال. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ جب تم مجھے رب نہیں مانتے ہو تو پھر میں تمہیں غلہ نہیں دیتا ہوں. یہ واپس آ گئے. راستے میں جو مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ سوچ آئی کہ یہ خالی بوری لے جانا ٹھیک نہیں ہے, ریت سے ہی بھر لیتے ہیں, یک دم گھر پہ برا اثر تو نہیں پڑے گا نا, کہ کچھ تو لے کر آئے, بعد میں دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے. اور گھر میں وہ بوری رکھ دی وغیرہ اور آرام کرنے لگ گئے. بعد میں یہ جب گھر میں پکانے کی شکل پیش آئی تو انہوں نے وہاں سے دیکھا تو بڑا مزدار آتا تھا اس سے, اور وہ انہوں نے روٹیاں پکا لی. ابراہیم علیہ السلام آرام کر رہے تھے, ان کو جگایا کہ آپ یہ کھانا کھائیں. تو انہوں نے کہا کھانا کیسے, کہاں سے ہوا؟ کہا وہ جو آپ نے لایا ہے اس میں سے تھوڑا آٹا, کہا وہ اس میں سے آٹا لیا ہے ہم نے. تو کہا ہاں یہ آٹا مجھے کسی نے نہیں دیا, میرے رب نے دیا ہے. اس وقت اللہ پاک نے ان کو خلیل کا لقب عطا کیا ہے کہ یکدم نسبت الی اللہ کی ہے ایک نعمت کے حصول پر. باہرات نے واللہ عالم بالصواب یہ لکھا ہے کہ آپ کا ایک مصر کا دوست تھا, آپ بہت مہمان نواز تھے. اور میں بعض نے تو اس قصے کو مہمان نوازی کے ساتھ بھی لگایا ہے کہ ایک دفعہ تنبیہ ہوئی تھی, کسی فقیر کو کھانا نہیں کھلایا تھا, تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ نے کیوں اس کو اپنے دسترخوان سے ہٹایا, بسم اللہ اس نے نہیں پڑھی ہے تو کیا ہوا؟ ہم کتنا عرصے سے بسم اللہ نہیں پڑھتے تھا تو کھانا کھلا رہے تھے, آج آپ کے دسترخوان پر آیا تو بسم اللہ نہیں پڑھی, آپ نے کیوں اٹھا لیا اس کو؟ بلاؤ. بہرحال ڈھونڈا, اللہ عالم بالصواب وہ ملے اور کھانا ساتھ کھایا. پھر ہمیشہ کے لیے یہ معمول بنا لیا تھا کہ مہمان کے ساتھ کھانا کھانا ہے. پھر مہمان نوازی میں یہ بہت مشہور ہوئے, لوگ کھانے کے وقت پر ادھر سے چکر لگا دیتے کہ کھانا کھایا نہیں, کسی مہمان کو بلانا ہے تو ہم ہی بار کر رہے ہوں گے, ہم ہی بلا لیں گے. اتنے مشہور ہوئے کہ فرشتہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے پاس آیا اور اس نے تعارف کرایا کہ میں فلاں فرشتہ ہوں اور میں ایک بزرگ کو ایک خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں, اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کو میری طرف سے خوشخبری دے دو, وہ میرا خلیل ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اس فرشتے سے یہ بات کہی کہ آپ اس بزرگ کا پتہ مجھے بتائیں, یہ تو بہت اونچا شخص ہے کہ جس کے بارے میں یہ اللہ پاک لقب عطا کر رہے ہیں. تو اس فرشتے نے کہا کہ وہ آپ ہی ہیں جن کو میں خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں, اور اس وجہ سے خوشخبری دینے آیا ہوں کہ اللہ پاک نے آپ کو تنبیہ اس مہمان کو نہ کھلانے کی وجہ سے کی تھی, اور آپ نے اس کے بعد ہمیشہ معمول بنایا اپنے دسترخوان پر کسی کو کھانا کھلانے کا, تو اس لیے آپ کو یہ لقب ملا ہے خلیل کا. بعد لکھا ہے واللہ عالم بالصواب کہ مصر کا ایک دوست تھا ان کا, اور وہ ہمیشہ ان کی طرف کچھ اونٹ سالانہ غلے کے بیچتا تھا. جب کہب کا دور آیا تو انہوں نے وہاں پر مصر کی طرف کوئی اپنے ساتھیوں کو بھیجا کہ بھائی جا کر لے آؤ. اس شخص نے یہ کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ ایک عالمی شکل بن چکی ہے تو غلے ہمارے بھی نہیں ہوئے, کوئی تھوڑی بہت بات ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی ذاتی تو کچھ کر لیتے, ہمارے پاس تو غلہ نہیں ہے, میں نے خود بتانا بھی تھا ابراہیم علیہ السلام کو. بہرحال وہ اونٹ واپس آ گئے. راستے میں ان لوگوں نے جو ابراہیم علیہ السلام کے خادم تھے, انہوں نے یہ کہا کہ جب شہر میں داخل ہوں گے ہمارے اونٹ خالی ہوں گے, لوگ ہمیں کیا کہیں گے, جب پوچھیں گے تو ہم جواب کیا دیں گے, چلو ریت کا بھر لیتے ہیں, جب دیکھا جائے گا اس کے بعد ہوگا. تو یہ گئے اور اونٹ بٹھا لیے وغیرہ, اور اس وقت کوئی ایسا موقع تھا کہ کوئی آرام کی شکل تھی. بعد میں ان کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی کہ کیا بات ہے, وہ ابھی تک نہیں آیا, اگر آئے ہیں تو اندر نہیں آیا, باہر غلاموں نے آواز دی کہ ہم تو آ چکے ہیں. اگلی بات انہوں نے بھی نہیں بتائی اور انہوں نے بھی نہیں پوچھی. جب کھانا پکا کر تیار کیا گیا تو یہ بات سامنے آئی, ابراہیم علیہ السلام کے علم میں تھی. تو بیوی خوش ہوئی کہ ابراہیم آپ کا تو وہ دوست بڑا اچھا دوست ہے جس نے آپ کے لیے اتنی مشکل میں بھی آٹا اور دانے بھیج دیے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ ہاں ہمارے اصلی دوست نے دانے بھیجے ہیں, وہ مصر والے دوست نے نہیں بھیجے. اس وقت سے لگا آپ کا خلیل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویستفتونک فی النساء قل اللہ یفتیکم فیہن وما یتلا علیکم فی الکتاب فی یتام النساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن وترغبون ان تنکحوہن والمستضعفین من البلدان وان تقوموا للیتاما بالقسط وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان بہ علیما صدق اللہ العظیم. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ, اور یہ لوگ اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں عورتوں کی وراثت کے بارے میں. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ, آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تم کو ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے, یعنی مسئلہ بتاتا ہے کہ ان کی وراثت کیسی ہے کتنی ہے. وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ, اور جو کچھ تمہارے اوپر کتاب کے اندر آیات نازل کر کی جا چکی ہیں یتیم عورتوں کے بارے میں, وہ عورتیں کہ لا تؤتونہن ما کتب لہن, کہ جن کو تم ان کا مہر نہیں دیتے ہو. وترغبون ان تنکحوہن, اور رغبت بھی رکھتے ہو کہ تم ان کے ساتھ نکاح کر لو. والمستضعفین من الولدان, اور ان کمزور لوگوں کے بارے میں بھی, یعنی مراد بچے ہیں, کہ وراثت کے احکام بیان ہو چکے ہیں. وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ, اور یہ کہ تم لوگ ان کمزور لوگوں کے بارے میں, یعنی یتیموں اور عورتوں کے متعلق, خصوصاً انصاف سے کام لو. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ, اور جو کچھ بھی تم نیکی کا کام کرتے ہو, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا, بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان تمام کاموں کو جاننے والا ہے. بات چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا, تو کیسے بنایا, کب ان کو یہ لقب خلیل کا اللہ پاک نے دیا ہے. اس میں دو تین باتیں میں عرض کر چکا تھا. بعض حضرات نے ایک بات یہ بھی لکھی کہ جب نمرود کے ساتھ مناظرہ ہوا ابراہیم علیہ السلام کا, وہ کہتا تھا میں معبود ہوں, ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب اللہ ہے جو زندہ کرتا ہے, مارتا ہے, مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے. فبوئت الذی کفر, تیسرے بارے میں قرآن مجید نے بیان کیا کہ پھر وہ ناکام ہوا اور مناظرے کے اور دلائل کے لحاظ سے اس کو شکست ہوئی. تو اس نے اپنی اس شرمندگی کو دور کرنے کا یہ تعصبانہ فیصلہ کیا کہ آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جائے. لکڑیاں جمع کی گئیں, جب آگ میں ان کو ڈالنے لگے تو فرشتے نازل ہوئے جبرائیل علیہ السلام کی زیر قیادت کہ ہم آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں, یہ لوگ آپ کو آگ میں ڈال رہے ہیں تو ہم آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں تاکہ آپ کو آگ نقصان نہ پہنچائے یا یہ آگ میں نہ ڈال سکیں. ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں کو یہ جواب دیا کہ تمہاری مدد کی مجھے ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا کریں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کو یہ فرمایا کہ میں اللہ کی توحید بیان کرتا ہوں, اور اس توحید کے گویا کے نتیجے میں یہ لوگ مجھے آگ میں ڈال رہے ہیں, تو اللہ رب العزت خود میری مدد کریں گے, آپ لوگ میری مدد نہ کریں. تو انہوں نے کہا فرشتوں نے کہ پھر آپ اللہ سے ہی مدد مانگیں, اللہ ہی آپ کی مدد کریں گے, ہم جا رہے ہیں. یہ بھی ایک امتحان تھا. علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ ان فرشتوں کا نازل ہونا بھی تو من جانب اللہ ہے نا, فرشتے تو خود نہیں آتے ہیں, لا یؤمرون یعنی عمل کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے. تو فرشتے بھی جو اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے کہ یہ آگ میں آپ کو ڈالنے لگے ہیں اور ہم آپ کو بچاتے ہیں, یہ ایک مستقل الگ امتحان تھا اور اس امتحان میں بھی یہ کامیاب ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو جواب میں فرمایا کہ بس میں اللہ کے لیے کام کرتا تھا اور یہ مجھے آگ میں ڈالے ہیں تو اللہ ہی میری مدد کریں گے. فرشتوں نے آگے سے جواب میں ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا کہ ٹھیک ہے پھر آپ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں اور اللہ ہی آپ کی مدد کریں گے, تو آپ مدد بھی اللہ سے ہی مانگیں, پھر دعا کریں آپ اللہ سے اور اللہ سے مدد مانگیں کہ آپ کو آگ نہ جلائے. تو اس جواب میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے خلیل کا لقب دیا جو ابھی ابراہیم علیہ السلام کے جواب میں نقل کر رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کو یہ کہا کہ میں دعا مانگوں کہ اللہ مجھے بچائے, تو مجھ سے زیادہ خود اللہ مجھے جانتا ہے کہ میری مدد کرنی ہے اللہ نے, اور میں اللہ کی خاطر آگ میں جا رہا ہوں, مجھے دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے, اللہ خود دیکھ رہا ہے. اس یہ جملہ جو ہے یہ ایمان کا بہت اونچے مقام پر دلالت کر رہا ہے کہ دعا مانگوں میں کہ اللہ میری مدد کر, اللہ خود دیکھ رہا ہے, اگر میری مدد کرنی ہے اللہ پاک راضی ہیں اس پر, بچانا ہے تو اللہ بچائیں گے, اور اگر اللہ کی رضا اس میں ہے کہ اللہ اس آگ میں مجھے جلانا پسند کرتے ہیں تو میں اسی پر ہی راضی ہوں. اس پر اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کا لقب دیا, واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. فما وللہ ما فی السماوات وما فی الارض, اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے زمین میں, اور تمام چیزیں اللہ کے احاطے میں ہیں. مقصد یہ ہے کہ پانی کا کام ہے بہانا, یا آگ کا کام ہے جلانا, یا فلاں چیز کا کام ہے یہ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض, یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے, اللہ کے حکم سے یہ نظام چلتا ہے, اور جب اللہ تعالیٰ امر فرما دیں تو یہی سبب اختیار ہوتے رہیں, آگے حکم مرتب نہیں ہوتا. پانی کا کام ہے بہانا, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ہی لاٹھی ماری پانی کو تو اس نے راستے دے دیے. بات یہ ہے کہ سبب پایا جائے تو مسبب پایا جاتا ہے, لیکن یہ بھی اللہ کے امر سے ہی ہے کہ ایک شخص نے اگر سردیوں میں گرم لباس پہنا ہے یہ سبب ہے, اب اس کی سردی دور ہو گئی یہ حکم ہے. بعض دفعہ گرم لباس پہن کر بھی سردی دور نہیں ہوئی, سردی لگتی رہتی ہے, اور بعض دفعہ کہ سبب اختیار ہوتا ہی نہیں ہے کہ مسبب وجود میں آ جاتا ہے. اسباب اختیار کر کے ان کے اوپر حکم کا مرتب ہونا, لکڑیوں کو جلانا آگ سے اور پھر آگ کا کسی کو جلانا, یہ سبب پایا گیا مسبب پایا گیا, لیکن لکڑیاں جلی ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا, حکم سامنے نہیں آیا. تو یہ چونکہ سب کچھ اللہ کے امر سے حکم سے ہوتا ہے, بات ذرا سبب پایا جاتا ہے مسبب نہیں پایا جاتا. یہ کہا وللہ ما فی السماوات وما فی الارض, کہ یہ زمین و آسمان یا جو کچھ اس کے اندر ہے, کا پانی ہے کا آگ ہے یا جو کچھ بھی ہے, وہ اللہ ہی کی ملکیت میں ہے اور اسی کے حکم سے اس میں تصرف ہوتا ہے. وکان اللہ بکل شیء محیطا, اللہ کے تمام چیزیں اللہ نے احاطے میں لی ہوئی ہے, اللہ جب چاہے جیسے چاہے کام ہوتا ہے. آگے یستفتونک فی النساء قل اللہ یفتیکم فیہن, میں وراثت کے متعلق بات ہوئی. زمانے جاہلیت میں جہاں اور بہت ساری خرابیاں, کمزوریاں, لادینی اور اس طرح کے رسوم اور رواج کچھ جو معاشرے کے اندر سرایت کر چکے تھے, ان میں ایک سب سے اہم مسئلہ جو بے مربتی کا تھا زمانے جاہلیت میں, وہ یتیموں کے ساتھ معاملہ بے انصافی کے کرنے کا تھا, اور ایسی ہی عورتوں کے ساتھ اور خصوصاً یتیم عورتوں کے ساتھ بے انصافی کا معاملہ کیا جاتا تھا. جب عورتوں کی وراثت کے احکام نازل ہوئے تو بعض مشرکین نے اور اس طرح کے لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں کہ ہاں وراثت کے احکام تو نازل ہو گئے لیکن یہ ہوں گے چند دنوں کے لیے, پھر یہ دوبارہ اسی طرح ہی نظام بحال ہو جائے گا جیسے پہلے تھا کہ عورت کا حصہ وراثت میں نہیں ہوتا یا بچوں کا حصہ نہیں ہوتا. یوں ہی مطلب اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کہتے تھے. سب سے بڑی خرابی زمانہ جاہلیت میں عورت کے مال کے اوپر قبضہ کرنے کی یوں تھی کہ اگر کوئی بچی نوجوان ایسی ہے کہ جس کے والدین فوت ہو گئے اور وہ زیر کفالت آتی ہے کزنوں کے, چچا زاد بھائیوں کے قبضے میں آتی ہے کہ یہ ان کی کفالت کریں گے, اگر یہ بچی خوبصورت ہے اور مالدار ہے تو یہ کزن اس بچی کے ساتھ نکاح کر لیتے تھے, اس وجہ سے کہ ایک تو خوبصورت ہے اور دوسری یہ وجہ ہے کہ اس کو وراثت میں مال ملا ہوا ہے اپنے والدین کا, تو یہ سارا مال ہمارے کنٹرول میں آ جائے گا. اور یتیم ہے اس کا کوئی پوچھنے والا ہے نہیں, اس کا مال ہم کھا جائیں گے. اور نکاح میں جب کوئی مہر کا ذکر بھی کر دیتے تو مہر بھی وہ نہیں دیتے تھے. ایک تو یہ بے ترتیبی تھی, خواہ بچی راضی ہو یا ناراضی ہو, لیکن جب اگر اس میں دو باتیں ہیں, ایک خوبصورت اور دوسری مالدار, تو یہ کزن زبردستی اس کے ساتھ نکاح کر لیتے تھے. دوسری بات کہ اگر یہ بچی خوبصورت نہ ہو لیکن مالدار ہے تو پھر اس کے ساتھ یہ کزن شادی نہیں کرتے تھے کہ خوبصورت نہیں ہے, لیکن اس بچی کی کفالت تو ان کے قبضے نہیں تھی, ان کزنوں کے. اس بچی کی شادی اور نکاح کی ہرگز کسی کے ساتھ اجازت نہیں دیتے تھے, بس اس پر ایک کنٹرول رکھتے تھے. اور یہ دعا اور تمنا اور کوشش ہوتی تھی کہ کب یہ بچی مرے گی, تاکہ اس کی وراثت اور اس کا جو مال ہے وہ ہم اس کے اوپر قبضہ کر لیں, یہ انتظار کر رہے تھے. اور اس کو ایک معلقہ کی شکل میں پریشان کرنے کے لیے اور تکلیف دینے کے لیے ہر طرح کے طریقے کرتے رہتے تھے. جب اس کے ساتھ نکاح نہیں کرنا ہوتا تھا لیکن اس کے پاس مال ہوتا تھا, اس مال کو قبضے میں لانے کے لیے کسی کے نکاح میں بھی نہیں دیتے تھے, خود بھی نکاح نہیں کرتے تھے کہ کب یہ مرے گی کہ اس مال کے اوپر ہم قبضہ کر لیں. تیسری صورت یہ تھی کہ اگر یہ مالدار نہ ہو لیکن ہے خوبصورت تو شادی کر لیتے تھے لیکن مہر نہیں دیتے تھے, بس ظلم زیادتی کرتے تھے کہ اس کا تو کوئی اور پرسان حال نہیں ہے, اس کے والدین فوت ہو چکے ہیں, اس کا چچا ہی تھا پوچھنے والا اور چچا بھی بل لیتے تھا کہ اگر وہ نہیں ہے تو پھر یہی کزن ہی تھے اور یہ خود ہی ظالم ہیں. یہ تین صورتیں ان عورتوں کے ساتھ بے انصافی کے بارے میں تھی. اور اسی طرح اگر کوئی یتیم کسی کے کام کرنا ہے, آج اس کو سیر کرانا ہے, تو اس کا فن اسی طریقے سے ختم کرتے رہتے تھے. اور اگر وہ یتیم غریب ہوتا, وہ بچے کہ جن کے پاس ایسا مال نہیں ہے کہ ان کے غرب کرنے کے لیے کوئی اس میں گنجائش ہو, تو جس کو آخری بارے میں بیان کیا کہ یہ یتیموں کو دھکے دیتے تھے. یتیموں کو دھکے دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کا جھونپڑا ہوتا بھی تھا آپ سے عورتوں کی وراثت کے بارے میں یہ لوگ پوچھتے ہیں, آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اس کے معاملے میں فتویٰ دیا ہوا ہے, یعنی چوتھے پارے میں تفصیل کے ساتھ لذکر مثل حظ الانثیین کی شکل میں عورت اور لڑکے کی وراثت کے مسائل بیان ہو چکے ہیں تمہارے سامنے. قرآن مجید کی آیات کی تلاوت ہو چکی ہے یتیموں کے بارے میں, عورتوں کے بارے میں, اور ان عورتوں کے بارے میں بھی کہ جن کو تم مہر نہیں دیتے ہو. وترغبون ان تنکحوهن, اور یہ چاہتے ہو کہ نکاح ان کے ساتھ ہو جائے لیکن مہر نہیں دیتے ہو. والمستضعفین من الولدان, اور ان بچوں کے بارے میں جو کمزور ہیں اور اپنا آپ کو سنبھال نہیں سکتے, تم ان کو اپنے زیر کفالت رکھ کے ان کے ساتھ بے انصافی کرتے ہو. یہ مسائل بھی چوتھے پارے کے آخری باب میں بیان ہو چکے ہیں. وان تقوموا للیتامى بالقسط, تم دوبارہ یہ بات پوچھتے ہو, لہذا حکم یہ ہے کہ ان کمزوروں کے ساتھ انصاف کے ساتھ معاملہ کرو. ویسے تو ہر کسی کے ساتھ ہی انصاف کے ساتھ پیش آنا چاہیے, لیکن مالدار کے ساتھ اگر کسی نے بے انصافی بھی کر دی نا, تو اس کو پھر بھی کروٹ بدلنے کی دنیا میں کوئی سکت ہوتی ہے, کچھ اپنا گزارا کر لے گا, لیکن خصوصاً جو پہلے سے ہی کمزور ہے اس کے ساتھ ہرگز بے انصافی نہ کرو. اور ماتفالو من خیر, اور جو کوئی لوگ یتیموں کے ساتھ یا غریبوں کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرتے ہیں, بلا شبہ اللہ اس کو جاننے والا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا, اور اگر ایک عورت ڈرتی ہے اپنے شوہر کے بارے میں کہ وہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے یا الگ نہ کر دے, تو کوئی حرج نہیں ہے میاں بیوی کے اوپر کہ یہ دونوں آپس میں کوئی صلح کر لیں اور صلح بہتر ہے, اور نفوس کے اندر حرص موجود ہوتی ہے, اور اگر تم احسان کرو اور تقوی کی زندگی اختیار کرو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ, تم ہرگز اپنی کئی بیویوں کے درمیان انصاف 100% نہیں کر سکو گے. وَلَوْ حَرَصْتُمْ, اگر تم چاہو بھی کہ انصاف 100% کرو. فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ, لہذا ایک کی طرف پورا جھکاؤ نہ کرو. فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ, کہ تم دوسری کو چھوڑ دو ایسے ہی لٹکی ہوئی. وَإِن تُصْلِحُوا, اور اگر تم صلح کے ساتھ رہو اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو تو بلا شبہ اللہ پاک مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا, اگر صلح نہیں ہو سکی اور دونوں جدا ہو گئے. يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ, تو اللہ پاک ہر کسی کو بے پرواہ کر دے گا اپنی قدرت سے, اور اللہ تعالیٰ قدرت والا حکمت والا ہے. بات چل رہی تھی عورتوں اور یتیموں کی وراثت کے متعلق کہ ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ پیش آنا چاہیے, خصوصاً یتیم وہ لڑکی کہ جو زیر کفالت کزنوں کی ہوتی تھی تو لوگ ظلم زیادہ کرتے تھے. آج کے سبق میں بھی عورت کے متعلق ہدایات ہیں, اور خصوصاً ازدواجی زندگی کے ساتھ جو متعلق ہو جائیں مرد و زن, تو ان کے متعلق قرآن مجید نے ان آیات میں ہدایات دی ہیں. ہدایت یہ ہے کہ ان امرأة خافت من بالها نشوزا او اعراضا, کہ ایک میاں بیوی کی آپس میں نہیں بن رہی, ہر روز بے ادبی یا اونچ نیچ کی گفتگو ہوتی رہتی ہے, تو سب سے پہلا درس قرآن مجید نے ایسے میاں بیوی کو یہ دیا ہے کہ ان یصلحا بینہما صلحا, کہ صلح کے ساتھ رہیں اور دونوں مل کر خود آپس میں کچھ شرائط طے کر لیں کہ آئندہ میں یہ بات نہیں کہوں گا, اور میں اگر ایسی بات کہوں تو آپ نے آگے سے یوں جواب نہیں دینا ہے. خود میاں بیوی آپس میں صلح کے امور اور شرائط طے کر لیں. تفسیر مظہری والے بزرگ نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان میں اگر کوئی جھگڑا تنازع ہو جائے, اور ہو ہی جاتا ہے ہر گھر میں, تھوڑا بہت تو ہر گھر میں ہوتا ہی ہے, کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے, لیکن یہ کہ ہر روز کا یہی وظیفہ نہ ہونا کہ جب شوہر گھر جائے دن کو تھکا ہوا تو شام کو پھر یہ ایک مستقل کلاس ہوتی ہے, ایسا کوئی گھر نہیں ہونا چاہیے. تھوڑا بہت کبھی ہو جائے تو ایک دوسرے کو صبر کا پتہ ہو, آپس میں ہمدردی کے ساتھ پیش آئیں تو وہ ختم ہو جاتا ہے. تفسیر مظہری والے بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان میں اگر تنازع ہو تو سمجھداری یہ ہے کہ تیسرے شخص کو نہیں پتہ چلنا چاہیے, خامخا میاں بیوی کے عیوب سے ایک تیسرا شخص بھی واقف ہو جائے گا. ظاہر ہے کہ جو درمیان میں صلح کرانے آیا ہے تو عورت جو ہے اپنے مرد کے عیب بتائے گی, مرد اپنی بیوی کے عیب بتائے گا, تو یہ اچھی بات تو نہیں ہے نا کہ دوسرے بندے کو ان لوگوں کے اندرونی معاملات اور عیوب پتہ چل گئے ہیں. لہذا قرآن مجید نے یہ بات کہی اَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا, یہ دونوں آپس میں مل بیٹھ کر صلح کر لیں, کوئی شرائط طے کر دیں کہ آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے. وَالصُّلْحُ خَيْر, اور صلح میں بہتری ہے, صلح میں بہتری ہے, تنازع اور جھگڑے اور انقطاع اور تفریق میں خیر نہیں ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ شیطان سب سے زیادہ, بڑا شیطان سب سے زیادہ جو خوش ہوتا ہے وہ اس بات پر کہ جس چھوٹے شیطان نے میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑا ڈالا ہے تو اس کو شاباش ملتی ہے. ابلیس جو ہے اپنے اس چھوٹے شیطان کو شاباش دیتا ہے کہ تم نے صحیح کام کیا, کہ دونوں خاندانوں میں لڑائی ہوگی, قتل و قتال تک نوبت آ جاتی ہے, کیا سے کیا تنازع بن جاتے ہیں, تو صلح بہتر ہے. آگے قرآن مجید نے صلح کرنے کا ایک بہت خاص گر بتایا ہے. فرمایا وَأُحْزِرَتِ الْأَنفُسُ أَشُّحَّةً, نفوس میں ڈال دی گئی ہے لالچ, انسان میں ڈال دی گئی ہے لالچ. عورت یہ سمجھتی ہے کہ میری عمر زیادہ ہے, یا میں اتنی خوبصورت نہیں ہوں, یا اتنی میری تعلیم نہیں ہے, اور شوہر میرا اس سے برعکس ہے, وہ بہتر حالت میں ہے, مجھے اگر یہ طلاق دے دیتا ہے تو آگے میں کہاں بے سہارا بیٹھوں گی, وہ ایک مستقل پریشانی کی زندگی ہے. یہ عورت سمجھتی ہے, لیکن ان دونوں کی آپس میں بن بھی نہیں رہی, ہر روز تنازع بھی ہوتا ہے. تو قرآن مجید نے یہ بات کہی کہ عورت کو شوہر کو کوئی لالچ دے دے کہ میرا جو اتنا مہر تھا وہ میں مہر میں آپ سے آدھا لوں گی, پورا نہیں لیتی ہوں, یا آپ مجھے مہانہ جو خرچہ دیتے ہو اتنے ہزار دیتے ہو تو اس میں 2000 کم کر دیں, یا میرے پاس کچھ پیسے ہیں آپ مجھے نان نفقہ نہیں دیا کرو, یا اس بندے کی کئی بیویاں ہیں, یہ جو بیوی ہے محمد یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کے نکاح میں رہوں گی, بچے ہیں ان کو میں کہاں چھوڑ کر جاؤں, لیکن جو رات کا نمبر ہے وہ میں اپنا معاف کر دیتی ہوں, آپ دوسری عورت کے پاس رہیں. یہ لالچ ہے جو عورت نکاح میں رہنا چاہتی ہے اور شوہر کو کچھ لالچ دے دے کہ طلاق کی نوبت نہ آئے, یا ہر روز یہ جھگڑا کہ نفقے میں کمی کر دے, مہر میں کمی کر دے, یا گاڑی میں کمی کر دے, تو شوہر خوش ہو جائے گا, آئندہ تنازع بھی نہیں ہوگا اور اس کے نکاح میں بھی رہے گی. وَأُحْزِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ, یہ گنجائش دی گئی کہ صلح اگر ویسے نہیں ہو سکتی تو ایک طرف سے کوئی لالچ کا پہلو دے دیا جائے تاکہ صلح قائم ہو جائے. اب اسی بات کو اس کے برعکس لینا ہے. بات یہ ہے کہ عورت میں چند خوبیاں ہیں, شوہر میں وہ نہیں ہیں, ان کا تنازع ہوتا ہے. اب شوہر عورت کے ساتھ کچھ نان نفقے کے بارے میں, ہدیے کے بارے میں, یا کچھ اور چیزوں میں اپنے اوپر مشقت ڈالے اور اس کو خوش کرے, تو ویسے وہ دوسرے لحاظ سے تو خوش نہیں ہو رہی کہ شوہر خوبصورت بھی نہیں ہے, نوجوان بھی نہیں ہے, یا فلاں بھی نہیں ہے, اس طرح بات ہے, اور بد اخلاق بھی ہے, لیکن لالچ کی شکل میں شوہر عورت کو خوش کر دے اور ہدیے دے تاکہ آئندہ تنازع نہ ہو اور اس کے ساتھ وہ رہتے ہیں. وہ ایک لطیفہ مشہور ہے نا کہ ایک عورت بہت خوبصورت تھی اور ایک مرد بہت بدصورت تھا, تو وہ کہا کہ دونوں جنت میں جائیں گے, دونوں جنت میں جائیں گے. آپس میں بات کرتے ہیں, عورت بہت خوبصورت تھی, مرد بہت بدصورت تھا, تو دونوں کیسے جنت میں جائیں گے؟ تو شوہر کہتا ہے کہ میں آپ کو دیکھتا ہوں نا تو آپ خوبصورت ہیں, تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, تو شکر کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے, تو میں اس لیے جنت میں جاؤں گا, اور تو جب مجھے دیکھتی ہے تو میں بدصورت ہوں, تو صبر کرتی ہے, تو صبر پر بھی اللہ اجر عطا کرے گا, تم بھی جنت میں جائے گی. تو بات یہ کہ احضرت الانفس الشح میں دوسرا پہلو یہ ہے کہ عورت میں چند خوبیاں ہیں, شوہر میں نہیں ہیں, لہذا شوہر کو چاہیے کہ عورت کو لالچ کا پہلو دے, ہدیہ دے, کچھ اضافے کی شکل دے تاکہ صلح کی ترتیب رہے. اور عورت میں حرص لالچ یہ حد سے زیادہ ہوتی ہے, معمولی سے ہدیے سے بھی نظام بن جاتا ہے, تو لہذا اس طریقے سے کام چلے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر صلح اس میں خیر ہی خیر ہے اور اللہ خوش ہوتے ہیں صلح سے, خصوصاً وہ صاحب حق کہ صلح کی شکل میں خاموش ہو جاتا ہے تو اس کو زیادہ اجر ملتا ہے. لیکن اگر صلح کے اندر کوئی حلال کو حرام یا حرام کو حلال اپنے لیے کر رہا ہے کہ صلح ہم آپس میں کر رہے ہیں تو ہرگز دیکھ نہیں ہوگا, یعنی کوئی بھی صلح ہو, فیصلہ ہو, بات ہو, وہ حدود شریعت کو پار نہ کرے. مثلا میاں بیوی میں تنازع ہے اور صلح اس بات پر ہو رہی ہے, بیوی یہ کہتی ہے کہ تب آپ کے ساتھ راضی ہوں گی کہ کبھی بھی تم دوسری شادی نہیں کر سکتا. شریعت نے جب مرد کے لیے دوسری شادی حلال کی ہے تو اس صلح میں شرط کے ساتھ مرد اپنے اوپر دوسری شادی کو حرام قرار دے رہا ہے کہ میری بیوی راضی رہے, یہ سلو بھی ایسا ٹھیک نہیں. سلو کی شکل یہ بن رہی ہے کہ نان نفقہ تو مجھے دیتا رہے یا فلاں ہوتا رہے یا یہ ہوتا رہے تو مجھے طلاق دے دے اور خرچہ دیتا رہے اس شرط کے ساتھ کہ تو میری بہن کے ساتھ نکاح کر لے. ویسے تو سالک کے ساتھ نکاح حرام ہے جب موجود ہو بیوی. تو یوں ایسی چیز کہ جس میں شریعت نے کچھ حدود رکھی ہیں, یہ سلو کے اندر شریعت کے اصول کے خلاف سلو کر رہے ہیں تو وہ جائز نہیں ہوگی. اور کوئی سلو بھی ہو کہ اس میں شریعت کی حد بندی کا لحاظ نہیں رکھا گیا تو وہ سلو خیر نہیں ہے. ویسے ہر سلو خیر ہے. اور بعض امور میں شریعت نے تھوڑی بہت اجازت دی ہے, مثلا یوں کہ دو آپس میں جھگڑے والے لوگ ہیں تو درمیان میں سلو والا شخص اس بندے کی بات اس کو تعریف کی شکل میں پہنچاتا ہے کہ بھائی وہ بندہ آپ کو اچھا سمجھتا ہے اور بڑی تعریف کرتا ہے, بھلے اس نے تعریف نہ بھی کی ہو, اتنی گنجائش ہے کہ دو کے درمیان سلو ہو جائے تاکہ وہ چغل خوری والی بات نہ ہو کہ اس نے کوئی ایک سی بات کہی ہے تو یہ درمیان میں تین چار اور چیزیں ساتھ ملا کر اس کو بات کہے کہ وہ تو تمہارا بہت مخالف ہے اور اس طریقے سے وہ کام کر رہا ہے, تو یہ تو جھگڑے میں اور اضافہ ہوگا. بعض لوگوں کی ایسی عادت ہوتی ہے, ہر جس ایسے شخص کی بات نہیں سننی چاہیے. یہ زندگی کا آپ حضرات اصول بنائیں کہ کوئی مخالف ہے نا ہمارا اور درمیان والا شخص آ کے اس مخالف کی بلا وجہ باتیں ہمارے سامنے کرتا ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے باتیں کرنے کا, نہیں سننی چاہیے ایسے شخص کی بات. زندگی میں انسانی اس طور طریقے میں سب سے اونچی ہستیاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبر ہیں, ان کے بھی مخالف رہے ہمارے بھی مخالف ہوں گے, اس سے کیا ڈر ہے؟ انسان ولا یحیقن مکر سیئہ الا بعلیہ, انسان اپنے اعمال کو اخلاق کو کردار کو درست رکھے, اللہ سے ڈرتے رہے. کوئی حق میں رہتا ہے تو اس کی بات ہے, کوئی مخالف رہتا ہے تو اس کا اپنا قسمت اور مقدر ہے. اگر یہ شخص صحیح ہے اور حق پر ہے, لوگ مخالفت کرتے ہیں تو قرآن مجید کہتا ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ سَيِّئُ إِلَّا بِعَلِهِ, جو بلا وجہ اس شخص کو بدنام کر رہا ہے وہ بدنامی بدنامی کرنے والے شخص کی طرف خود مڑ کر جائے گی اور اس شخص کی طرف سے اللہ پاک لہو مؤقبات من بین یدی ومن خلفہ یقبضونہ من امر اللہ, یہ خود بخود حفاظت ہوتی رہے گی. تو درمیان میں جو بات لوگ پہنچاتے ہیں چلاتے ہیں اس کو حدیث میں قطاط کہتے ہیں, چغل کو, یہ صحیح پہلو نہیں ہے. ہاں الا یہ کہ اس شخص کے بارے میں ادھر کوئی ایسا مشورہ ہو رہا تھا جو اس کے لیے جان کا یا عزت کا خطرے کا سبب بن سکتا تھا, درمیان والا خیر خواہ شخص آ کر اس کو اطلاع دے دیتا ہے کہ آپ کے بارے میں لڑائی جھگڑے کا یا قتل کا یا فلاں کا وہ لوگ مشورہ کر رہے ہیں, آپ اپنا ذرا خیال کر لیں, یہ اچھی بات ہے اور ایسا کسی ساتھی کو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں صرف گپ شپ والے, خامخواہ خبر کو آگے پھیلانے والے, اور ان کا کھانا تب ہضم ہوتا ہے جب ادھر چاہے ادھر لے کر جائیں, ادھر چاہے ادھر لے کر آئیں. ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی بھی نہیں ہونی چاہیے. ہاں تو اس سے زندگی پر سکون گزرتی ہے. فرض کرو ادھر دو چار لوگ ہیں وہ یوں کرتے ہیں جی فلان ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو مجھے بتانے میں کیا فرق پڑے گا, خامخا ایک بات ذہن میں آئے گی نا, تو ذہن میں ایسی کوئی اچھی باتیں آنی چاہیے, ان کا خزانہ ہو ان کا دور ہو, خامخا کہ وہ بتا کے لوگوں کی باتیں ذہن میں بنا کے اپنے ذہن کو وہ نہیں بنانا ہے نا. تو درمیان میں بلا وجہ ادھر ادھر کی بات کرنے والے شخص کو شریعت نے پسند نہیں کیا اور فرمایا کہ ایسا شخص جنت میں نہیں جا سکتا. تو بات ہو رہی تھی کہ یہ سلو کریں اور سلو میں بہتری ہے. وَأُخْذِرَتْ الْأَنفُسُ الشُّحَّ, کہ اگر کچھ لالچ کی شکل دے دی جائے اور اس سے سلو بنتی ہے تو یہ اچھی بات ہے. دیکھو انسان کی عزت یہ سب سے قیمتی چیز ہے, سب سے قیمتی چیز ہے. اگر اس عزت کو بحال رکھتے ہوئے سرمایہ خرچ ہوتا ہے تو سرمایہ ہوتا ہی اس لیے ہے کہ یہ آخر کوئی بھی شخص عزت والا ہو دنیا میں بھی عزت والا ہو, اگر اس عزت کو بحال رکھنے کے لیے کچھ پوری فرق ہوتی ہے کوئی بات نہیں. میں آپ کو بتا چکا ہوں مدینہ طیبہ میں عوالی میں کچھ شاعر ایسے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ماہانہ وظیفہ بھیجتے تھے کچھ, اچھا کبھی نہیں بھی ہوتا تھا تو لیٹ ہو گئے تو وہ پھر اپنے نا اشعار میں تنزیہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی یا ایسی کچھ باتیں شروع کر دیتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے وہ کچھ وظیفہ بھیج دیتے تھے, پھر وہ خاموش رہتے تھے. اب ظاہر ہے کہ نبی سے زیادہ حق پر کون ہو سکتا ہے, لیکن یہاں عزت کو بحال رکھنے کے لیے ان بدگمانوں کی بدگمانی کو روکنے کے لیے وظیفہ دیا گیا. تو بات یہ کہ لالچ کے ساتھ اگر سلو ہو سکتی ہے تو یہ اچھی بات ہے, لیکن اصول شریعت کو پار نہ کیا جائے. وَإِن تُحْسِنُوا, باوجود اس کے کہ بیوی بدصورت ہے یا بوڑھی ہے یا فلاں, باوجود اس کے کہ شوہر بدصورت ہے یا بد اخلاق ہے, لیکن پھر بھی درمیان میں لالچ کے پہلے کے ساتھ سلو نہیں ہوئی. دوسرا فریق وہ اپنے اوپر پورا تحمل اور صبر کے ساتھ گزارا کر رہا ہے, احسان کے ساتھ, تو فرمایا یہ سب سے زیادہ بہتر ہے. یہاں تو میں نے بھی بتایا نا کہ بیوی میں کمی ہے تو شور کو خوش کرے دانت نظام چلتا رہے, شور میں کمی ہے تو بیوی کو شور خوش کرے دانت نظام چلتا رہے, لیکن ادھر اگر کسی میں کمی ہے اور کوئی ٹھیک ہے تو پھر بھی وہ ٹھیک شخص کمی والے کو برداشت کر رہا ہے اور پورا حق ادا کر رہا ہے, یہ احسان کا معاملہ ہے. وہ ان تو سے دور اگر باوجود فریقانی کی کمی کے یہ شخص اپنی اس بیوی کے ساتھ جس میں ہزار کمزوریاں ہیں حق کو پورا ادا کر رہا ہے, یہ احسان کے مقام پر ہے. وہ تب تک اور پرہیزگاری کی زندگی کے ساتھ رہو, بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راویہ ہیں, فرماتی ہیں کہ ازواج مطہرات میں سے حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ معمر تھی, بوڑھی تھی, تو یہ خود بخود اپنا تأثر ایک دفعہ کہنے لگی کہ میں بوڑھی ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے طلاق دے دیں. یہ خود بخود سوچتی تھی کہ میں نہ خدمت کر سکتی ہوں نہ کچھ کر سکتی ہوں. پھر ایک دن حاضر خدمت ہو گئی, عرض کرنے لگی اللہ کے رسول میں خدمت صحیح نہیں کر سکتی ہوں, میں بوڑھی ہو گئی ہوں, لیکن میں اپنی باری جو رات رہنے کی ہے میں آپ کو حوالے کرتی ہوں, حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آپ رہ جائیں کسی کے پاس رہ جائیں, لیکن اللہ کے لیے مجھے طلاق نہ دینا, مجھے صرف آپ کے ساتھ رشتے اس دیواجی میں یہ مقام اور نسبت ہو, یہ رہے کہ میدان حشر میں آپ کی ازواج میں سے میرا نام آ جائے, تو میں آپ کی خدمت تو نہیں کر سکتی ہوں, آپ مجھے طلاق نہ دینا. آپ نے فرمایا میرا تو کوئی طلاق دینے کا ارادہ نہیں تھا. اس طرح کی بات انشاءاللہ دو بیوی والی کل آئے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض فلقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله وان تكفروا فان لله ما في السماوات وما في الارض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا ان يشأ يذهبكم ايها الناس وياتي باخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا صدق الله العظيم. اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں, البتہ تحقیق ہم نے وصیت کی ان لوگوں کو جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی, اور تم کو بھی یہ وصیت کرتے ہیں, ان اتقوا اللہ, وصیت یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو, وَإِن تَكْفُرُوا اگر تم کہا نہیں مانو گے تو بلا شبہ اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں, اور اللہ تعالیٰ غنی ہے یعنی بے پرواہ ہے اور تعریف والا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں, اور اللہ پاک کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے, کام بنانے کے لحاظ سے. یذہبکم ایہا الناس ویأتی بآخرین, اگر اللہ چاہے تو اے لوگوں تم سب کو اللہ ختم کر دے اور تمہاری جگہ پہ دوسری قوم کو آباد کر دے, اللہ پاک اس چیز پر قادر ہے, یوں کر سکتے ہیں. من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ, جو شخص چاہتا ہے دنیا کی بھلائی تو یاد رکھے کہ اللہ کے پاس ہے دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی, اور اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے. بات چل رہی تھی کہ اگر میاں بیوی کی آپس میں نہ بن سکے تو صلح کرانی چاہیے اور صلح میں ہی بہتری ہے. اور صلح تب ہی ہو سکتی ہے کہ جب ایک فریق کوئی اپنے اوپر بوجھ برداشت کرے گا پیسے کے لحاظ سے یا دوسرے اعتبار سے. بات یہ رہ گئی تھی کل کے سبق میں وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. اگر کسی کی کئی بیویاں ہیں تو ان میں انصاف کرنا ضروری ہے, فرض ہے, واجب ہے. انصاف ان امور میں کہ جو ظاہری امور ہیں اور جن میں یہ انصاف کر سکتا ہے, جو باطنی امور ہیں ان میں انصاف اس کے بس کی بات نہیں ہے, ان باطنی امور پر برابری کا یہ مکلف بھی نہیں ہے. ظاہری امور جو کئی بیویوں کے درمیان برابری کرنا واجب ہے, اس میں رہائش کے اعتبار سے, لباس کے اعتبار سے, خوراک کے اعتبار سے اور باری مقرر کرنے کے اعتبار سے کہ ایک دن ادھر ہے تو ایک دن ادھر, ایک ہفتہ ادھر ہے تو ایک ہفتہ ادھر, یہ ظاہری امور ہیں کہ جن میں برابری کرنا واجب ہے. البتہ اگر اس میں سفر میں لے جانا چاہتا ہے تو جو وہ بہتر سمجھتا ہے کہ راستے کی مشقت فلاں میری بیوی زیادہ برداشت کر سکتی ہے اور سفر میں یہ زیادہ میرے خدمت کر سکے گی, تو کسی کو بھی لے جا سکتا ہے, اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. سفر سے واپسی کے بعد پھر دوبارہ باری کی ترتیب شروع ہوگی. ایک شخص نے پہلے ایک شادی کی ہوئی ہے اور کچھ عرصے بعد دوسری شادی کر رہا ہے, تو اگر دوسری شادی باقرہ لڑکی سے کرتا ہے تو ایک ہفتہ اس نئی بیوی کے پاس رہے گا اور ایک ہفتے کے بعد پھر نمبر مقرر ہوگا دوسری کے ساتھ اور اس کے ساتھ. اگر یہ دوسری شادی ایسی لڑکی سے کر رہا ہے کہ جو پہلے سے متعلقہ ہے, سیبہ جس کو کہتے ہیں, تو پھر دوسری شادی والی عورت کے پاس 3 دن رہے گا اور 3 دن کے بعد پھر پہلی اور دوسری کے درمیان میں برابری شروع ہوگی. یہ ظاہری امور ہیں کہ جن میں برابری واجب ہے. کچھ باطنی امور ہیں کہ جن میں برابری نہ یہ کر سکتا ہے اور نہ اس کے اوپر واجب ہے. باطنی امور اس طرح ہے کہ ایک بیوی اس کی فرض پر نیک ہے, پرہیزگار ہے, تعلیم والی ہے یا اس کی خدمت صحیح کرتی ہے, تو اس کا قلبی میلان اس دوسری کی طرف زیادہ ہے, یا وہ خوبصورت زیادہ ہے, خدمت گزار ہے, یا الفاظ کے لحاظ سے ادب ہے, دوسری بھی ادب ہے, تو اس کا قلبی میلان اس طرف زیادہ ہے, دوسری طرف کم ہے. یہ قلبی جو میلان ہے یہ انسان کے اپنے بس کی بات نہیں ہے, بس قلبی میلان کی حد تک ہی رہے تو اس پر پوچھ نہیں ہے, کوئی سزا نہیں ہے. جو ظاہری امور ہیں ان کے اندر برابری ضروری ہے, جو پہلے بیان کر چکا ہوں, نہ نفقہ وغیرہ. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یکدم اکٹھی رہنے والی بیویاں وہ 9 ہیں, اور جن میں آپ نے وہ باری بھی مقرر کی اور ہر روز کی ترتیب پوچھنے کی بھی تھی کہ آج کیا ضرورت ہے. آپ اثر کے بعد سب کی طرح تھوڑا تھوڑا چکر لگاتے تھے, ہاں کبھی سفر میں ہو تو اس کا نعرہ بھی ہو جاتا تھا اور نمبر بھی مقرر تھے. بعض خواتین نے اپنی باری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں دے دی تھی کہ آپ اگر چاہیں تو کسی خاتون کے پاس ہماری باری بھی ادھر ہی رہنا چاہیں تو رہ سکتے ہیں, جس میں عموماً آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ ترجیح دی ہے. ترجیح دینے کی کئی وجہ ہیں, ان میں سے مین اہم وجہ یہ تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف توجہ کرنے کی, کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے اور آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئی اور چچا بھی فوت ہو گیا, یہ وہ زمانہ تھا کہ جس وقت سارے مکہ والے مشرک آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے, اور ادھر آپ کی ساری اولاد بھی چھوٹی چھوٹی تھی اور بیوی فوت ہو گئی. اب جو لوگ قتل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو شادی کیسے دیں گے کہ یہ بچے سنبھالے جا سکیں. اس مشکل موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی کہ میرے پاس تو یہی بیٹی ہے, پہلی بیٹی کی شادی ہو چکی تھی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی, جو آپ کو وہ کھانا لے کر غار ثور میں لے جاتی تھی جس کو ذنتا قطین کہتے ہیں. ایک تو یہ احسان تھا, دوسری یہ کہ تمام آپ کی جتنی بیویاں ہیں ان میں صرف یہی ایک بیوی ایسی تھی جو باقرہ تھی, نوجوان تھی, باقی جتنی بیویاں ہیں آپ کی کوئی متعلقہ ہے کوئی بیوہ ہے, کوئی متعلقہ ہے کوئی بیوہ ہے, یعنی وہ اس درجے کی قوت اور طاقت کے لحاظ سے نہیں تھی جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیسری وجہ یہ تھی کہ جو احادیث کے لحاظ سے اور سبق کے لحاظ سے قرآن مجید کے حفظ کے لحاظ سے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری بیویوں کے مقابلے میں زیادہ سبق یاد کرنے والی اور پہلی خاتون ہے صحابیات میں سے جس نے قرآن مجید کو حفظ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ یاد کر کے پھر اپنا حفظ سنایا بھی کرتی تھی. یہ تین وجہ ہوئی. چوتھی وجہ یہ ہوئی ہے جو اور خواتین کے ساتھ نہیں ہوئی اور یہ من جانب اللہ ہے, اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں, ان کی اپنی ریاضت اور تقوی کا مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کسی زوجہ کے گھر بستر کے اوپر وہی آئی ہے تو وہ صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں کہ آپ جب ان کے بستر پر ہوتے تھے تو آپ پر وہی آتی. پانچویں وجہ یہ تھی کہ مطلق سلام تو ازواج مطہرات کی طرف اللہ رب العزت کی طرف سے آیا ہے, لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو باقاعدہ نام لے کر کہ جب آپ رسول پاک کے پاس جائیں گے آپ ان کو وحی دیں گے تو ساتھ میری طرف سے حضرت عائشہ صدیقہ کو سلام کہنا. یہ پانچ وجہ. چھٹی وجہ بھی ایک بات ہے کہ چونکہ ظاہر ہے ایک نوجوان تھی اور دوشیزہ تھی تو اس لحاظ سے پھر خوبصورت بھی تھی, تو ایک ظاہر ہے کہ مرد ہونے کے لحاظ سے قلبی میلان تو ہو سکتا ہے, لیکن میں پہلی پانچ باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہنے کو زیادہ ترجیح دیتے تھے کہ وہ سبق یاد کرتی تھی کہ عورتوں کے مسائل یوں ہیں, فلاں مسئلے یوں ہیں جو بعد میں امت کو ایک خانگی امور کے متعلق آگاہ کرنا ہے تو اس میں صحیح دماغ والی خاتون ہو کہ وہ پوری طرح وہ احادیث کو اور ان مسائل کو حاصل کرے اور سمجھے یاد کرے اور پھر صحابیات کو بتائے. یہی وجہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کئی امور میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھجواتے تھے, اپنے گھر والوں کو بھیجتے تھے کہ فلانا مسئلہ حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھ کے آئیں کہ کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کیسے فرمایا ہے. تو بات یہ کہ آپ کے پاس یکدم کئی بیویاں رہی, نکاح تو 11 کے ساتھ ہوا لیکن اکٹھی جو رہی ہیں وہ 9 رہی ہیں اور آپ کی اپنی طرف سے تقریباً برابری تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے, اللہم ھذا قسمی فی ما املک ولا تلومنی فی ما تملک ولا املک, اے اللہ یہ تقسیم ہے ظاہری کہ حجرے بنائے اور باری مقرر ہے اور کھانے کے لحاظ سے نہ نفقہ کے لحاظ سے میں برابری کرتا ہوں, ھذا قسمی فی ما املک یہ میری تقسیم ہے جس کا میں مالک ہوں, ولا تمل ولا تلومنی فی ما تملک ولا املک, لیکن ایسے معاملے میں یا رب میرے گرفتاری نہ ہو کہ جس معاملے میں آپ مالک ہیں اور میں مالک نہیں ہوں. وہ یہی قلبی میدان ہے اور رجحان ہے. تو یہی بتایا قرآن مجید نے, وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ خَاصْتُمْ, اگر کئی شادیاں کی ہیں تم ہرگز بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے, وَلَوْ خَاصْتُمْ اگر تم چاہو بھی کوشش بھی کرو بھی خوب حرص بھی کرو کہ تم سب بیویوں کے درمیان برابری کر سکو گے, ہرگز نہیں کر سکو گے. یہ جس چیز کی نفی ہے کہ تم برابری نہیں کر سکو گے. حالانکہ قرآن مجید نے چوتھے پارے میں فرمایا کہ تم دو شادیاں کر سکتے ہو, تین کر سکتے ہو, چار کر سکتے ہو, لیکن اللہ تعالیٰ اگر انصاف نہیں کر سکتے ہو خطرہ ہے تم کہ بے انصافی کرو گے, دو تین بیویاں رکھ کے آپس میں ان کے ساتھ صحیح معاملہ نہیں کرو گے تو آنکھیں بتا, تو پھر ایک بیوی کے ساتھ شادی کرو اگر تمہیں خطرہ ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکتے ہو تو ایک سے کرو. یہاں پر قرآن مجید نے نفی کر دی, وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ, ہرگز تم کئی بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے اگر تم چاہو بھی. وہاں پر قرآن مجید نے حکم دیا کہ انصاف کرو بیویوں کے درمیان, اگر انصاف نہیں کر سکتے ہو تو ایک کے ساتھ گزارا کرو. یہاں پر قرآن نفی کر دی تم انصاف نہیں کر سکتے ہو, دونوں میں باتوں میں تضاد آیا ہے, یہ بات سمجھنے کی ہے. یہاں پر جو انصاف کے بارے میں کہا گیا کہ تم انصاف کرو وہ امور اختیاریہ کے بارے میں انصاف کی بات ہے. جو نان نفقا رہائش اور باری ہے یہ امور اختیاریہ ہیں, اس بارے میں قرآن مجید نے یہ حکم دیا کہ تم انصاف کرو. اور اگر یہ امور اختیاریہ کے بارے میں بھی تم انصاف نہیں کر سکتے ہو تو پھر ایک کے ساتھ ہو گزارا کرو. یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک کی شادی کرو تو پھر اس ایک کے ساتھ بے انصافی کرتے رہو, یہ جائز ہے نہیں. وہ جو ایک ہے اس کے ساتھ بھی ہر حقوق کے ساتھ صحیح معاملہ کرنا ہے. یہاں معاملہ دو کے ساتھ ہو, ایک طرف زیادہ انصاف ہو ایک طرف نہ ہو. تو یہاں جو انصاف کرنے کا حکم ہے وہ ہے امور اختیاریہ میں برابری کرو. اور جہاں پر قرآن مجید نے یہ بات کہی کہ تم ہرگز نہیں انصاف کر سکو گے اگر کرنا چاہو بھی, تو یہاں امور اختیاریہ کے بارے میں اللہ پاک خبر دے رہے ہیں کہ جو قلبی میلان ہے وہ غیر اختیاری امور ہیں. ان میں تم اگر چاہو بھی کہ دل کی محبت یہ اس بیوی کے ساتھ جو ہے اتنی ہی دوسری بیوی کے ساتھ ہو, یہ نہیں ہو سکتا. اولاد ہے نا انسان کی, ساری اپنی اولاد ہوتی ہے, تو کوئی بچہ زیادہ اچھا لگتا ہے کوئی نہیں. لیکن والد کو حکم یہ ہے کہ ان کو لین دین میں, لباس میں, وضع قطع میں, تعلیم میں برابری کرنی ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ والد کے دل کا جو رجحان ہے وہ ایک بچے کی طرف زیادہ ہے, تو اس میں گرفت نہیں ہے کہ قلبی میلان کسی ایک بچے کی طرف کی ہے, تو یہ برابری نہیں ہوئی نا قلبی میلان کی. تو یہی فرمایا یہاں پر کہ تم کئی بیویوں کے درمیان ہرگز انصاف نہیں کر سکو گے اگر تم چاہو بھی, یعنی امور غیر اختیاریہ میں, اور وہ تم سے پوچھ نہیں ہے. فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقة, تم ایسا نہ کرو کہ ایک طرف پورا رجحان رکھ دو اور دوسری کو چھوڑ دو لٹکی ہوئی. نہ اس کو طلاق دیتے ہو نہ اس کا حق حقوق ادا کرتے ہو, یہ ناجائز ہے. حدیث میں آتا ہے کسی کی کئی بیویاں ہیں اور ایک طرف رجحان رکھتا ہے اور دوسروں کا خیال نہیں کرتا, تو میدان حشر میں اس طرح اٹھایا جائے گا کہ ایک پہلو اس کا ٹھیک ہوگا اور دوسرا پہلو اس کا فالج زدہ ہوگا. وہ یہ ظاہر کیا جائے گا کہ یہ شخص بے انصاف تھا. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا, اگر تم صلح کے ساتھ رہو. بیوی کو خوش رکھنا تو معمولی بات نہیں ہوتی ہے, یہ بڑی حکمت کے ساتھ نظام چلانا ہوتا ہے. وہ تو جتنا مرضی احسان کرتے رہو ایک دن تو وہ پرچہ حل ہو جائے گا کہ آج تک تو تم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. یہ تو حدیث ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تُصْلِحُوا, بھلائی کے ساتھ, خیر کے ساتھ, حکمت کے ساتھ کام چلانا ہے. وَتَتَّقُوا, اور اللہ سے ڈرتے رہو, ایسی کوئی غلطی نہ ہو کہ جس میں حدود شرع پامال ہو جائیں. اللہ سے ڈرتے رہو, یعنی اللہ کی ڈر کو مقدم کرنا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے کوئی ایسے ناجائز کام نہیں کرنا ہے, کوئی رشوت, کوئی دھوکہ, کوئی فراڈ, کوئی جھوٹ کے ساتھ لین دین, کوئی کاروبار کے گھر میں کوئی فلاح بابودی والا چراغ جلا سکوں, ایسا نہیں. اللہ کے خوف کو مقدم رکھنا ہے. ہاں جتنا اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ پاک وسائل عطا کر رہے ہیں اس کے مطابق گھر کے نظام کو چلانا ہے, ناجائز نہیں کرنا. یاد رکھو اگر گھر میں ناجائز مال یا ناجائز ترتیب سے کوئی چیز گھر میں جائے گی اور آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ گھر میں راحت اور سکون آ جائے, ہرگز نہیں آئے گا. مال حرام کی نحوست یہ ہے کہ گھروں کے اندر بے برکتی آئے گی, تنازع آئے گا, جھگڑا آئے گا, لڑائی آئے گی, بے سکونی آئے گی. رزق حلال کے ساتھ ان کو یہ حکمت سے سمجھانا ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ جب خوف خدا تو گھر میں درس ہوگا, فکر آخرت کی ترتیب ہوگی, اور اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کی گھر میں جب ماحول اور باتیں بنے گی نا, تو انشاءاللہ سب نظام موافق ہو جائے گا. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا, اگر تم صلح کے ساتھ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا مہربان ہے. لیکن باوجود ان سب چیزوں کے پھر بھی صلح نہیں ہو سکتی. وَإِن تَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ, تفریق ہو گئی, سمجھاتے بھی رہے لیکن پھر بھی نہ ہو سکا, طلاق ہو گئی, جدا ہو گئے, تو پھر بھی پریشان نہ ہو, ناراض نہ ہو. یغن اللہ کل من ساتھی, اللہ پاک اپنی طاقت سے ہر کسی کو بے نیاز کر دے گا, اس کی ادھر شادی ہو جائے گی, اس کی ادھر شادی ہو جائے گی. وکان اللہ واسعا حکیما, اور اللہ پاک تو وسعت دینے والا حکمت والا ہے. اللہ سمجھنے سے بات جہاں کل ہو رہی تھی, وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض, قرآن مجید نے اس جگہ پر وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض کے لفظ کو تین مرتبہ ذکر کیا ہے. مطلب تو ایک ہی ہے کہ اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے, زمین میں ہے. پھر اسی آیت کے آخر میں پھر فرمایا اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. پھر اگلی آیت کے شروع میں پھر فرمایا اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے, زمینوں میں ہے. مفسرین نے تینوں مقام پہ الگ اس کی توجیہ بیان کی ہے. فرمایا پہلی توجیہ وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض میں رزق کی وسعت کا اللہ پاک بتانا چاہتے ہیں کہ سب کچھ زمین و آسمان یہ میرے قبضے میں ہے اور اسی میں نے خزان رکھے ہیں رزق کے تمام چیزوں کے, لہذا آپ حاصل کرو مانگو. اور دوسرا فإن للہ ما فی السماوات و ما فی الارض میں اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سب کچھ میری ملکیت میں ہے, میں تمہاری دعاؤں کا ذکر و اذکار کا عبادت کا تعریف حمد و ثنا کا محتاج نہیں ہوں, میں بے نیاز ہوں. کان اللہ غنی حمیدہ, اللہ کو جو مانتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں پکارتے ہیں ان کا خود فائدہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے ایک دعا فرمایا کہ سارے لوگ کفر کرنے لگ جائے, ساری امت یہ پریشان ہو گئے تھے کہ لوگ بات نہیں مان رہے, فرمایا سارے کافر بن جائیں نا اے موسیٰ, مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے, آپ بھی پریشان نہ ہوں, ان کا اپنا نقصان ہے. سارے لوگ اللہ کی تعریف والے اور حمد و ثنا والے ماننے والے ہو جائیں, اللہ کی بڑھائی میں عظمت میں تقدس میں وقار میں اضافہ نہیں ہوگا, وہ خود ہی اونچا ہے. تیسری مرتبہ وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض میں اللہ پاک نے اپنی رحمت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ سب کچھ میرے قبضے میں ہے, میں ان کا محتاج نہیں ہوں, یہ میری ضرورت نہیں ہے, آپ مانگو مجھ سے اور یہ رحمت ہے یہ فضل ہے سب آپ کو دوں گا. بات یہ ہے کہ جب بندہ کسی انسان سے مانگے نا, اور بڑا وہ مالدار بھی ہو, پھر بھی اس انسان کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے جو دینے والا ہے کہ میں اس کو اگر 10,000 دوں گا تو لاکھ میں سے 10,000 کم ہو جائیں گے. انسان کی خزانہ اسی طرح ہی ہوتا ہے. اللہ پاک نے اعلان کیا ہے کہ میرے خزانوں میں کمی کبھی بھی نہیں آ سکتی. سارے لوگ حدیث میں تھا ایک میدان میں جمع ہو جائیں, اول آخر جب سے آئے جب تک ہوں گے, ہر کوئی اپنا اپنا مطلب مانگے اور سب کو میں اپنا مطلب پورا کر دوں, میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی سمندر کے اندر سوئی ڈال کر اس کے ناک کے ساتھ پانی لگ جائے گا. تو اللہ کی خزانوں میں کمی نہیں, لہذا پھر ایسے داتا سے مانگنا چاہیے نا کہ جو دے بھی تو اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی, اور پھر وہ مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے, دے کر خوش ہوتا ہے. یہ فرمایا وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفا باللہ وکیلا, کہ اللہ کار ساز ہے, سب کچھ اس کے پاس ہے, اس کے خزانے ہیں اور کمی نہیں آتی. فرمایا یہ شاعر رزق ہے جو ہنماس ویات باخری, ناراضگی کا جملہ ہے کہ تم اللہ والے بن جاؤ, متبع شریعت بن جاؤ, اگر ایسا نہیں بنو گے تو اللہ اس پر قادر ہے کہ تم کو ہٹا کر دوسری قوم کو لے آئے اور وہ اللہ کی بات ماننے والے بن جائیں. سورہ محمد میں قرآن مجید نے بیان کی وَإِن تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ, اگر تم ہدایت پر نہیں آتے ہو تو اللہ اس پر قادر ہے کہ تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ پہ دوسری قوم کو لے آئے, ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ, وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے, وہ بات ماننے والے ہوں گے. اسی طریقے سے چھٹے پارے میں بھی یہی فرمایا کہ میں ایسی قوم لے آؤں گا تمہاری جگہ پہ, يُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَ اللَّهَ, وہ اللہ سے محبت کریں گے, اللہ ان سے محبت کرنے والا ہوگا اگر تم متبع نہیں بنو. ایک اور مقام پہ سورہ تغابن میں کہ وَإِن تَتَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ, کہ اگر میں نے کفر کیا تو اللہ بے نیاز ہے, اللہ حمد و ثنا تعریف والا ہے, بلند و بالا ہے, لوگوں کو کفر سے اللہ کی عظمت میں کمی نہیں, اللہ اس پر قادر ہے, لہذا تم لوگ ہی متبع بن جاؤ. توبہ کرنے والوں کو اللہ خوش محبت کرتے ہیں, اللہ توبہ کرنے والوں سے, ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. فرمایا لوگ دنیا مانگتے ہیں, جب سوال کرتے ہیں دنیا مانگتے ہیں, اللہ مکان دے دے فلاں دے دے یہ کر دے, من کانا یرید ثواب الدنیا, وہ سمجھتے نہیں فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ, اللہ کے پاس دنیا کے خزانے بھی ہیں, اللہ کے پاس آخرت کے خزانے بھی ہیں, لہٰذا اللہ سے دنیا بھی مانگو, یہاں تو تھوڑا سا ٹائم رہنا ہے, اور اللہ سے آخرت بھی مانگو کہ وہ تو بہت لمبا عرصہ رہنا ہے. تو لہٰذا اللہ سے صرف لوگ دنیا کیوں مانگتے ہیں, کیا اللہ کے پاس صرف دنیا ہے, کیا آخرت مانگے گی تو اللہ ناراض ہوگا؟ نہیں, جو اللہ جو آخرت مانتا ہے نا اس کو دنیا مل جاتی ہے, لیکن جو دنیا مانتا ہے تو اس کو صرف دنیا, وہ بھی قرآن مجید میں 15 پارے میں فرمایا نا کہ جو ہم سے دنیا مانگتا ہے ہم اس کو دنیا دے دیتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں, اور جو ہم سے آخرت مانگتا ہے پھر ہم اس کی کوشش کے قدردان ہوتے ہیں, اس کو خوب عطا کرتے ہیں. من کان یرید العاجلتا عجلنا لہ فیہا ما نشاء, جو شخص ہم سے دنیا چاہتا ہے ہم اس کو دنیا دیتے ہیں, دنیا بنائی انسان کے لیے ہے نا, اس کی خدمت کے لیے سب کچھ ہم اس کو دیتے ہیں, لیکن ما نشاء جتنا ہم چاہتے ہیں, ہم بہتر سمجھتے ہیں اس کو کتنا پیسہ دینا ہے, اس کو غریب رکھنا ہے, اس کو درمیانہ رکھنا ہے. اللہ حکیم ہے, اور اللہ کا ہر فیصلہ اور ہر کام کوئی حکمت سے خالی نہیں ہے, یہ انسان ناقص ہے, اس کا علم ناقص, اس کی سوچ ناقص, اس کا دماغ ناقص, اس کی صلاحیت ناقص ہے کہ یہ ان حکمتوں کو سمجھ نہیں سکتا. تو فرمایا لمن نريد, جو ہم چاہتے ہیں وہ دنیا دے, ثم جاننا لو جہنم وصلها مضمون, ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. جس نے آخرت چاہی ہم اس کو پھر خوب دیتے ہیں, جس نے دنیا چاہی ہم اس کو اتنا دیتے ہیں, لمن جتنا ہم چاہتے ہیں, جتنا وہ چاہتا ہے اتنا نہیں, جتنا ہم چاہتے ہیں دنیا اس کو اتنی دیتے ہیں. اور من اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن, یہ شرط ہے کہ عقیدہ صحیح ہے, ایمان والا ہے, آخرت کی فکر کرتا ہے, ہم اس کو خوب دیتے ہیں پھر آخرت میں. وَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا, آخرت والی جو اس نے کوشش کی ہم اس کے قدر دان ہوتے ہیں. یعنی کوئی جس نے آخرت چاہی نا, دنیا تو ضرور ملے گی, اس کی ایک اصولی بات ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, بارہویں پارے کی پہلی ہے, اس میں فرمایا کہ جب انسان پیدا ہوا نا, اس سے پیدائش سے پہلے اس کے لیے یہ لکھ دیا گیا, یہ بھی ملے گا, یہ بھی ملے گا, یہ بھی ملے گا. لیکن جنت اور دوزخ یہ معلق ہے, اس کے اعمال کے ساتھ فیصلہ ہونا ہے, اس میں اس کی صحیح مطلوب ہے. آخرت میں انسان کی صحیح مطلوب ہے, دنیا میں اسباب اختیار کرے, مقدر وہ جو لکھا گیا ہے وہی ملے گا, اسباب اختیار کرنا سنت ہے. من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ, کہ جو لوگ صرف اللہ سے دنیا کی بھلائی چاہتے ہیں وہ یہ سمجھے بات کو کہ اللہ کے پاس دنیا کی بھلائی بھی ہے اور آخرت کی بھلائی بھی ہے, اور بہتر ہے. چنانچہ ایک مشہور دعا ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ جو آپ نے ہر روز مانگی ہیں, ہر نماز میں ہر وقت, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار. علماء نے لکھا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا, دنیا کی بھلائی ہے نا, اللہ دنیا میں بھلائی عطا کر, اس میں رزق بھی داخل ہے, اس میں بیوی بچے بھی داخل ہیں, اس میں عزت بھی داخل ہے, صحت بھی داخل ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا, آخرت میں بھی بھلائی عطا کر, اپنی رضا عطا کر, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا کر, حوض کوثر سے پانی نصیب کر, اور جنت الفردوس عطا کر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار. یعنی جب بھی انسان اللہ سے مانگے, دونوں چیزیں مانگے, یا آخرت کو مانگنے میں ترجیح دے, فرمایا تمہارے اعمال سب اللہ پاک دیکھ رہا ہے. وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا, یہ دونوں لفظ جو ہیں نا جی, سمیعًا بَصِيرًا, یہ دونوں مبالغے کے ہیں, یہ صفت مشبہ ہے, یعنی جس میں ہر درجے کا وہ ملکہ اور صلاحیت ہے. مقصد شریف کا لفظ ہے نا, ایک اشرف ہے مطلب زیادہ شریف, اور شریف کا جو لفظ ہے اشرف کا مطلب ہوتا ہے یہ بندہ فلانے سے زیادہ شریف ہے, اور شریف کا جو مطلب ہے کہ اس کا مقابل ہی کوئی نہیں ہے, کہ کس سے یہ افضل ہے اس کا مقابل ہی کوئی نہیں ہے, مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے. یہاں پر بھی اللہ پاک کی دو صفتیں بیان کی, اوپر بھی قدیرہ بیان کی, اوپر وکیلہ بیان کی, اوپر غنیاً حمیدہ بیان کی, اوپر حکیمہ بیان کی. یہ جتنی صفتیں خبیرہ ہے, علیمہ ہے, یہ صفات بیان کی ہیں, یہ سب صفتیں مشبہ ہیں, یعنی اس میں تفضیل سے ایک اعلیٰ درجے کا مبالغہ جس عربی لفظ اسم میں ہوتا ہے اس کو صفت مشبہ کہتے ہیں, یعنی جس کا مقابلہ کوئی نہیں ہے. زید خوبصورت ہے نا عمر سے, یہ تو مقابلہ ہوا نا, بے عمر بھی خوبصورت ہے تو اس سے زیادہ زید خوبصورت ہے. لیکن جب صفت مشبہ میں کسی کی تعریف بیان کی جائے تو مطلب یہ ہے کہ یہ اس صفت میں اس مقام پر ہے کہ اس کا کوئی مد مقابل ہے ہی نہیں. سمیعاً بصیراً, غنیاً حمیداً, حکیماً خبیراً علیماً, یہ اللہ پاک کی صفات ہیں. صفت مشبہ ہے کہ اللہ کی جو صفت سمع ہے یا حکیم ہے یا یہاں بات ایک سمجھانی ہے. سمیعاً بصیراً, اللہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یہ کہ اللہ نے ہم کو